Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse Tirol zijn 370 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein, waardoor brand uitbrak in de tunnel. 50 mensen zijn licht gewond geraakt, melden de Oostenrijkse hulpdiensten. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De tunnel blijft voorlopig dicht. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. Groningers die aardbevingsschade hebben, krijgen sneller hun geld. Dat beloofde staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning gisteravond. Ze hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen in. De coalitie bleef Rutte steunen, dus de motie werd verworpen. In Canada en aan de Amerikaanse oostkust worden mensen gewaarschuwd voor slechte luchtkwaliteit. In het oosten van Canada zijn meerdere bosbranden en de wind staat richting het zuiden. In steden als New York ziet de lucht er diep oranje uit en hangt er ook een rooklucht. Sommige overheden vragen mensen ramen en deuren te sluiten. Opnieuw een explosie in Rotterdam, dit keer aan de Kortenbachsingel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is 1 persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Talib komt dat door strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren drugscriminelen dat op elkaar af met explosieven. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vannacht is het rond de 10 graden. Komende dag veel zon en wat warmer. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De wereld is regelmatig een bloedserieuze plek. En daarom is het extra fijn om af en toe even te mogen dromen. Dromen over vliegen naar verre sterren en planeten bijvoorbeeld. Of over zwaaien met lightsabers. Dromen over technologie die een poort opent naar een parallel universum waarin je heel iemand anders bent. Dromen over robots die bejaarden helpen. Over een straal die je zo klein maakt dat je een mier in de ogen kunt kijken. Of over een technologie waarmee je je geest kunt copy-pasten naar een ander lichaam. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Welkom bij de nacht van NTR. Je hoorde George van Hall met een fragment uit zijn eigen boek. Dat fragment ging over dromen die in science fiction werkelijkheid worden. En daar gaan we dit uur dan ook over verder praten. Want wat kan de wetenschap leren van technologie uit science fiction films? George van Hall is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Voor het televisieprogramma Atlas was hij videocolumnist. En bovenal is hij fanatiek science fiction liefhebber. Die liefhebberij resulteerde in zijn eigen boek Van Lightsaber tot Tijdmachine, waarin hij bespreekt hoe de wetenschap werkt aan technologie uit science fiction klassiekers zoals Star Trek, Star Wars en de Marvel films. Welkom George. Dankjewel. Fijn dat je bij ons in de studio bent. Je las net een eerste fragment uit je boek voor, waarin je schrijft over dromen over een parallel universum waar alle science fiction technologie werkelijkheid is. Wanneer zijn die dromen voor jou begonnen? Ja, dat is denk ik al heel lang geleden. Ik weet dus ook zelfs niet meer precies wanneer het begonnen is. Zolang als ik me kan herinneren ben ik al wel bezig met science fiction. In kinderboeken bijvoorbeeld. Mijn favoriete kinderboekenschrijfster was Tonke Dracht. Mm-hmm. Is dat nog steeds overigens. En later werd dat kijken naar Star Trek. Dat deed ik samen met mijn moeder, die ook een doorgewinterd science fiction liefhebber is. En films zoals Star Wars, nou ja, noem het allemaal maar op. Ik denk eigenlijk dat ik elke tv-serie of film waar het woordje Star in zit wel een keer gezien. En jouw moeder is dan eigenlijk de aanleiding geweest voor die fascinatie? Ja, nou ja, ja, zij keek daar ook naar en ik keek dat met haar mee. Maar als ik dat niet leuk had gevonden zelf, was ik daar denk ik wel vrij snel mee gestopt. Ja. Dus dat zit ook wel, ja, dat zit ook wel echt bij mij ingebakken. Een beetje in de opvoeding. Ja, ja, misschien wel. En je hebt zelf ook kinderen. Probeer dat nu ook in je eigen opvoeding een beetje. Ze zijn er nog een beetje te jong voor. De oudste is 5. En de voorleesboekjes hebben misschien af en toe wel een science fiction elementje. Maar niet genoeg om daar al meteen hevig te gaan indoctrineren of iets dergelijks. Nee, meekijken met een film misschien ook nog een beetje te hoog gegrepen dan. Ja, dat klopt. Ja, in je boek, wat is er zo fascinerend? Waarom ben je zo gefascineerd door die science fiction films? Nou ja, het is een wereld die niet bestaat. En nou ja, dat geldt natuurlijk voor alle fictie. Maar ja, reguliere fictie speelt gewoon in de doodnormale wereld waar we elke dag al in leven. Science fiction, daar is die wereld anders. En nou ja, nog een genre waarin dat zo is, dat is fantasy. Maar in fantasy, wat ik overigens ook een heel leuk genre vind, hoor, daar niet van. Daar kan alles, weet je wel. Daar lopen ook tovenaars rond en daar is magie en nou ja, noem maar op. En in science fiction is het allemaal toch op de een of andere manier gebaseerd op wat misschien ooit in een verre toekomst daadwerkelijk zou kunnen. En dat vind ik fascinerend. Dus ik heb me altijd al afgevraagd, weet je wel, van hoe gaat het er nou over? Over 100, over 1000, over 2000 jaar. Hoe gaat het er dan aan toe? Ja. Wat kunnen we dan? Waar gaan we dan heen? Gaan we het heelal ontdekken? Zoals in heel veel van die science fiction series. Nou ja, dat vind ik fascinerend. En daar droom ik graag een beetje bij weg. Nou, die fascinatie die heeft dus geleid tot een boek. Een tweede boek zelfs. Want je schreef al eerder over science fiction en wetenschap. Maar science fiction lijkt ook een soort rode draad door je leven. Want het beïnvloedde ook je studiekeuze. Ja, hoe zat dat? Nou ja, ik was op een gegeven moment aan twijfelen wat ik zou gaan studeren. Ik was zelfs al begonnen met scheikunde aan de universiteit. Maar dat paste net niet helemaal bij me. En ik was aan het denken of ik wilde overstappen naar sterrenkunde. Mm-hmm. Dat was altijd dus gefascineerd geweest door het heelal. En wat mij uiteindelijk, nou ja, zijn natuurlijk heel veel factoren die daar dan zo'n keuze beïnvloeden. Maar wat me het laatste zetje gaf was toen ik in de bioscoop naar de film Contact ging. Dat is een science fiction film uit 1997 met Jodie Foster in de hoofd. En daar hebben we ook nog een mooi fragmentje van. Laten we even luisteren. Voor de mensen die Contact gezien hebben, is dit wel een bekend geluid, denk ik, wat we aan het begin van het fragment worden. Waar luisteren we naar? Ja, dit is een signaal dat dan waarschijnlijk afkomstig is van een buitenaardse intelligentie. Dit hoofdpersonage, Jodie Foster, speelt hier een sterrenkundige die deelneemt aan het SETI-project, Search for Extraterrestrial Intelligence. Dus dat is een club die radiotelescopen gebruikt om in de ruimte te luisteren om te kijken of er signalen van intelligente beschavingen buiten de aarde uitgezonden worden. En hier heeft ze beet waarschijnlijk. En het is wel een beetje een geromantiseerde scène. Want zij ligt hier in eerste instantie op de motorkap van haar auto voor de Very Large Array. Dat is zo'n ding in New Mexico. Dat zijn een aantal radioschotels die tegelijkertijd kunnen bewegen. Dus dat is filmisch heel interessant. En dan heeft zij een koptelefoon op en dan hoort zij ineens dat signaal binnenkomen. In het echt zou dat nooit zo gaan. Dan zou je achter je computer zitten en zou je gewoon een rij getallen of iets dergelijks zou je beeldschermen binnen zien lopen. Maar het werkt hier heel goed. En ze springt dan meteen in haar auto. En dat is wat je hoort. Terwijl ze over de radio of over de telefoon, dat weet ik niet meer precies, naar haar collega's begint te schreeuwen aan op welke hemellocatie, dat zijn die getallen die ze dan roept, het signaal te horen is. Zodat ze alle radiotelescopen op dat ene plekje kunnen richten en een analyse kunnen gaan uitvoeren. Oh, en toen we net dat fragment afspeelden, zag ik ook helemaal glunderen. Ja. Terwijl je luisterde. Wat maakt nou dat je door deze film voor die studie sterrenkunde hebt gekozen? Ja, dat is een goede vraag, hoor. Het is van alles, weet je wel. Het is toch een beetje de romantiek van het vak. Wat je daarin kunt zien. Want zij bivakkeert de hele tijd op allerlei exotische locaties in het buitenland bij van die mooie telescopen. En ze probeert een antwoord te vinden op een van de grootste vragen die de mensheid zich kan stellen. Hè. Zijn we alleen in het universum? Maar wat ik misschien nog wel de meest inspirerende scène vond, is het moment dat hier min of meer direct op volgt. Want je hoort haar enthousiasme en dit is echt haar droom. En hier is ze al tientallen jaren mee bezig. En dan komt dat signaal binnen. En het eerste wat ze gaat doen samen met al haar collega's is kijken hoe ze haar eigen ongelijk kan bewijzen. Mm-hmm. Dus we gaan kijken, is het niet een defensiesatelliet die een bepaald signaal pingpongt? Stuitert het niet op de atmosfeer ergens anders op de aarde uitgezonden? Weet je wel? Al die vragen gaat ze zichzelf stellen. En dat is hoe wetenschap hoort te werken. En dat vond ik, dat vond ik ook heel, heel fascinerend en mooi aan die film. En het feit dat die film zo mooi was, heeft mij dat laatste zetje gegeven. Klinkt wel allemaal heel romantisch. Had je sterrenkunde dan helemaal niet op je radar staan daarvoor? Jawel, jawel, zeker wel. Maar in die tijd had sterrenkunde, en ik geloof dat ze daarmee gestopt zijn, maar hadden ze hele afschrikwekkende grafiekjes in hun informatieboekje staan. Met de kans dat je je propeduizen zou kunnen behalen, dus diploma na je eerste jaar studie, op basis van je middelbare schoolcijfers voor wiskunde en natuurkunde. En op basis van mijn cijfers, die verder niet per se heel slecht waren, maar niet exceptioneel, had ik 10% kans om binnen 2 jaar mijn propeduizen te halen. En dat zorgde ervoor dat ik wat langer heb nagedacht voordat ik begon. Dus overigens wel gelukt. Ik wou net zeggen, heb je het ook gehaald? Ja, en dus ik ben uiteindelijk ook afgestudeerd in de sterrenkunde. Dus dat is allemaal wel... Dus advies aan alle mensen die net hun examens gehad hebben, laat je niet afschrikken door de cijfers van de studie. Precies. Ja. En heeft die studie sterrenkunde ook kunnen voldoen aan die droom die je had toen je naar die filmcontext keek? Nou ja, gedeeltelijk. Iets wat ik toen al wist hoor, toen ik de film keek, is dat het echte onderzoek doen niet zo romantisch is als wat er in die film wordt weergegeven. En dat was ook zo. Iedereen moet onderzoek doen tijdens zijn studie. Heel rudimentair vergeleken met wat je uiteindelijk gaat doen als je een carrière in de sterrenkunde opbouwt. Maar dat onderzoek doen, dat vond ik aardig, maar niet fantastisch. Omdat je toch op een soort vierkante micrometer van het onderzoek bezig bent. En ik vond juist al die duizelingwekkende dingen die in het heelal afspelen. Weet je wel. Ik vond alles interessant en ik wilde alles weten op kortere termijn dan de jaren die je nodig hebt om je in één zo'n onderwerp te verdiepen. Ja. En dat heb ik nu, weet je wel. Nu ik wetenschapsjournalist ben, als er iets interessants is in het heelal en het is nieuwswaardig voor onze lezers, dan kan ik erin duiken. En zo krijg ik eigenlijk elk onderwerp mee. Ja, waarom is dan uiteindelijk die journalistiek het pad geworden dat je bewandeld bent gaan? Ja, ik heb ook altijd al wel een voorliefde voor de journalistiek gehad. Ik vind het ten eerste vind ik het leuk om te schrijven. En ten tweede vind ik het ook belangrijk, de functie die de journalistiek vertolkt. En dan op elk vlak, weet je wel. Dus ook als wetenschapsjournalist. Want je zou ook nog heel veel mensen die, net als ik het leuk vinden om over wetenschap te communiceren, gaan een soort wetenschapscommunicatiefunctie vervullen. Daar is ook meer werk in te krijgen. Ja. Maar dat heeft me toch altijd wat minder getrokken, omdat ik graag kritisch en onafhankelijk van een instituut naar die wetenschap wil kijken en het ook op wil schrijven als het niet goed is. Ja. En uiteindelijk kan je dat schrijven ook in die boeken kwijt. Ja, zeker. Wat me opviel in dit boek en ook in het eerste boek dat je geschreven hebt, is dat je best wel techno-optimistisch schrijft. En vaak zelfs lyrisch over technologie. En de toekomst van science fiction films in dit geval. Is dat wel een te rijmen met jouw werk als wetenschapsjournalist, waarbij je toch ook kritisch moet zijn? Ja. Soms ben ik ook zeker wel kritisch over opkomende technologieën. Mm-hmm. Ook in dit boek staan er een aantal waarvan mijn conclusie gewoon duidelijk is. Dit kan misschien wel, maar dat moeten we gewoon absoluut niet willen. Dan gaat het over ontwikkelingen zoals AI of ontwikkelingen zoals kunnen we ooit een seksrobot maken? Ja. Daar moet je ook heel kritisch over nadenken. Of dat nou, daar heb ik een wat genuanceerder verhaal over gehouden, omdat er verschillende experts zijn. Sommige mensen zeggen het draagt alleen maar bij aan de manier waarop we omgaan met seks als een soort dienst of als een soort iets niet-menselijks. Andere mensen zeggen juist van het kan heel erg helpen voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn of die op een bepaalde manier genegenheid zoeken, die dat nu niet kunnen krijgen, die dan bij een soort seksrobot terecht kunnen. Dus goed, dat bleek wat genuanceerder, want ik kreeg er een beetje de kriebels van toen ik erin begon te duiken. Maar dat bleek wat genuanceerder te liggen dan ik vooraf dacht. En zo zijn er meer onderwerpen die of genuanceerd zijn of wat je gewoon echt niet moet willen. Zelfbewuste moordwapens bijvoorbeeld, die bespreek ik ook. Hè, van dingen die zelf de beslissing kunnen nemen of ze de trekker over willen halen. Ja. Dat is technologie die je nu al zou kunnen inzetten. De drones van het Amerikaanse leger zijn al best wel geavanceerd. Het is niet heel moeilijk om daar een zelfstandige vuurbeslissing in te programmeren. Maar we willen daar nu nog graag mensen achter de knoppen hebben, omdat we vinden dat mensen meer invoelen wat voor een impact het heeft als je die trekker overhaalt. Ik kan ook wel begrijpen dat je daar natuurlijk kritisch op bent. Dat is ligt natuurlijk voor de hand. Zou het gek vinden als je dat niet was. Ja, Maar ik kan ook begrijpen dat het best lastig kan zijn om je fascinatie en enthousiasme over science fiction en technologie aan zich, om dat ook af en toe los te halen van je werk als wetenschapsjournalist. Ja. Merk je dat ook in je eigen werk? Ik kies natuurlijk mijn onderwerpen. Hè, dus voor zo'n boek, die boeken die ik geschreven heb, allebei zijn redelijk optimistisch. Dus daar kies ik de onderwerpen die daarbij passen. In de krant verschilt het heel erg per artikel. Ja. Wat ik schrijf, of het een meer dromerig vergezicht is wat ik daarin schets. Dan moet dat onderwerp zich daar wel voor lenen. Ja. Dus dat dromerig vergezicht moet dan wel bestaan. Ja. Anders dan ga ik het niet opschrijven. Nee, moet wel realistisch blijven. Ja. Maar dat techno-optimistische zit wel in je aard, lijkt me. Ja, dat zit er zeker in. Maar niet voor alles, weet je wel. Als we het hebben over klimaatverandering bijvoorbeeld. Hè, daar heb je heel veel tech-optimisten die zeggen van... we bouwen gewoon een aantal stukken mooie apparatuur... en dan hebben we daar helemaal geen last van. Mm-hmm. Op die lijn zit ik niet. Nee. Daar denk ik wel van, daar moeten we eerst wat aan doen. En dan kan de technologie misschien een handje helpen. Maar blind vertrouwen daarop dat we op die manier onze problemen wel oplossen... dat is daar geloof ik niet in. Klinkt als een interessant ander boek ook nog om te schrijven. Ja. Laten we zometeen je nieuwste boek induiken. Maar eerst wil ik graag met je naar muziek luisteren, want je hebt ook nummers meegenomen. En het eerste nummer dat je hebt meegenomen is Temptation of Adam van Josh Ritter. Een live versie. Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Ja, het is eigenlijk een soort mini science fiction alternate history verhaaltje in 3 of 4 minuten, zo lang als dat nummer duurt. Mm-hmm. En het is ook het enige apocalyptische liefdesliedje dat ik ken. Oké, we gaan luisteren. If this was the Cold War, we could keep each other warm. I said on the first occasion that I met Marie. We were crawling through the hatch that was the missile silo door, and I don't think that she really thought that much of me. I never had to learn to love her like I learned to love the bomb. She just came along and started to ignore me. As we waited for the big one, I started singing her my songs. I think she started feeling something for me. Past the time with crosswords that she thought to bring inside. What 5 letters spell apocalypse, she asked me. I won her over singing W-W-I-I-I. Well, she smiled and we both knew that she'd misjudge me. Oh, Marie, it was so easy to fall in love with you. It felt almost like a home of sorts or something. Keep the warhead missile silo good as new, and I'd watch you with my thumb above the button. Then one night you found me in my army issue cot, and you told me of your flash of inspiration. You said fusion was the broken heart that's lonely's only thought, and all night long you drove me wild with your equations. Oh Marie, do you remember all the time we used to take? We'd make our love and then ransack the rations. I think about you leaving now, the avalanche cascades. My eyes get washed away in chain reactions. Stay, then we could stick pins in the map of all the places where you thought that love would be found. But I would only need one pin to show where my love's at. In a top secret location 300 feet under the ground, we could hold each other close, stay up every night looking up into the dark like it's the night sky. Pretend this giant missile is an old oak tree instead, and I'd carve your name in hearts into the warhead. Oh, Marie, tells me things just won't work out above. That our love would live a half-life on the surface. So at night while you are sleeping, I hold you closer just because. As our time grows short, I get a little nervous. So I think about the big one, W-W-I-I-I. Would we ever really care the world had ended? And you could hold me here forever, like you're holding me tonight. I think about that great big button, and I'm tempted. Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. In de studio zit George van Hal, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant en schrijver van het boek Van Lightsaber tot Tijdmachine, met de ondertitel Hoe de wetenschap werkt aan technologie uit onder meer Star Trek, Star Wars en het Marvel-universum. Dit is je tweede boek, George, over wetenschap en science fiction. De eerste, genaamd Robots, Aliens en Popcorn, verscheen in 2015. En nu, 8 jaar later, waagt je dus opnieuw aan het onderwerp van het boek met technologie en science fiction. Vroeg de wetenschap of de science fiction dan om een nieuw boek? Hoe zit dat? Nou, ik vroeg eigenlijk een beetje zelf om een nieuw boek, denk ik. Ik had gewoon zin om weer een mooi boek te schrijven. En de ontwikkelingen gaan wel heel snel. Want ik geef ook regelmatig lezingen over wetenschap en science fiction. En ik merk dat sommige dingen die ik zelfs maar een half jaar geleden vertel, weet je, als ik dan een oude lezing er weer bij pak, dan moet ik hem toch weer flink onder handen nemen voordat ik opnieuw iets over datzelfde onderwerp kan vertellen. Ja. En op sommige terreinen gaat dat sneller dan op andere. Een heel grappig terrein waar dat gebeurde was bijvoorbeeld de warp drive uit Star Trek. Mm-hmm. Dat is de motor waarmee de Enterprise, het ruimteschip uit Star Trek, vliegt. Dat heeft een hele tijd stilgelegen, dat onderzoek. In de jaren 90 is er een natuurkundige geweest die heeft laten zien hoe je op papier, heel theoretisch, met allerlei haken en ogen, misschien ooit zo'n warp drive zou kunnen bouwen. En toen kwam de coronapandemie. Ja. En toen zaten alle natuurkundigen ook thuis. En die hadden ineens tijd over. En een flink deel daarvan is toen als hobby weer aan die warp drive gaan rekenen. En heeft allerlei nieuwe manieren bedacht om het nog steeds wel heel moeilijk, maar toch weer net iets haalbaarder te maken dan hiervoor. Even ter illustratie, dit is het geluidje van die warp drive, hè? Uit Star Trek. Uit Star Trek. Ja, daar gaat hij hoor. Ja. En even om een beetje een beeld te schetsen. Wat gebeurt er dan als je dit geluid hoort? Ja, dan versnelt hij van impulse drive, zoals we dat normaal gesproken noemen. Dus dat is gewoon normale motoren waarmee je beweegt. Mm-hmm. Dan gaat hij ruimte en tijd krommen. Dus het weefsel van de werkelijkheid. De vierdimensionale werkelijkheid waarin wij leven. En die kromt die om sneller op je bestemming te komen. Of eigenlijk, moet ik zeggen, om de afstand naar je bestemming op de een of andere manier korter te maken. En de wetenschap is dus tijdens de coronapandemie hier dus mee bezig geweest? Ja, een stapje verder gegaan. En wat is dat stapje dan? Wat kunnen ze nu? Hiervoor had je hele exotische dingen nodig. Een van de dingen bij de eerste warp drive, de eerste theoretische warp drive door Miguel Alcubierre, dus 94 heeft hij zijn artikel gepubliceerd, had je iets nodig dat exotische materie heette. En dat was een materie met een negatieve zwaartekracht. Dus als je daarop zou stappen, zou je omhoog schieten in plaats van naar beneden vallen. En dat bestaat op papier, maar dat bestaat zover we weten niet in werkelijkheid. Dus dat was toch wel een forse horde om te Puur nemen. Theoretisch dit Puur was. Theoretisch, ja. En die nieuwe papers die hebben laten zien hoe het ook mogelijk is met gewone massa, dus gewone materie, om zo'n warp drive voor elkaar te boksen. Maar dat is dan nog steeds theoretisch? Ja, het is absoluut nog steeds theoretisch. En wat is er dan voor nodig om dit in de praktijk mogelijk te maken? Want ik zie het niet zo snel gebeuren dat we door de sterren chasen op die snelheid. Nee. En kijk, dit soort dingen, zelfs in Star Trek, is dat pas over een paar honderd jaar dat het zover is dat er zo'n motor is. Vind ik nog snel. Ja, maar goed, een paar honderd jaar technologische ontwikkeling is ook wel weer best veel. Ja. Dus je weet niet wat er in die periode gebeurt. Mijn conclusie in het boek is eigenlijk dat er genoeg aanleiding is in de huidige natuurkunde om er over te mogen dromen. dat zo'n toekomst misschien ooit mogelijk is. Maar wij gaan het niet meemaken dat er een warpdrive is. Nee, maar de kinderen van onze kinderen van onze kinderen waarschijnlijk misschien wel. Ja. Misschien wel. Over ruimtevaart gesproken. Het eerste exemplaar van jouw boek, begreep ik, is naar André Kuipers gegaan. Ja, dat klopt. Waarom André Kuipers? Ja, ik had hem in het verleden heb ik hem al wel vaker geïnterviewd. En bij een van die interviews, de eerste keer dat ik hem sprak, gaf ik hem mijn eerste boek cadeau, Robots, Aliens en Popcorn. En je denkt dan een beetje automatisch van, dit is een meneer met een volle agenda en die krijgt ik weet niet hoeveel boeken toegeschoven en dit komt ergens op een stapeltje of misschien geeft hij het een keer cadeau aan iemand anders. Maar hij gaat het vast niet lezen. Nee. En toen de volgende keer dat ik hem sprak, toen zei hij dat hij mijn boek heel erg leuk had gevonden. En sterker nog, later bij een van zijn televisieprogramma's over buitenaards leven zat hij in een diner in de Verenigde Staten en was hij in mijn boek aan het lezen. Dat vond ik destijds zo leuk dat ik dacht van nou, als ik nou ooit nog een keer een boek over wetenschap en science fiction schrijf, dan doe ik het hem sowieso cadeau. Ja. Misschien wil hij dan wel het eerste exemplaar in ontvangst nemen. En dat was zo, hij had gelukkig tijd. Heb je al gehoord wat hij van je boek vond? Van deze? Nee, ik heb nog niet gehoord wat hij van deze vond. Misschien zie je het binnenkort terug weer in een livestream of een film of een docu. Ja, precies. Weet maar nooit. In je boek gaat het dus echt over, we hadden net al over technologie die dus door de wetenschap misschien wel werkelijkheid kan worden, maar technologie die normaal in science fiction werelden wel al werkelijkheid zijn. En één daarvan is de lightsaber, wel bekend voor mensen die Star Wars hebben gezien, het lichtzwaard. Een lichtgevend wapen waarmee dus moeiteloos er bijna alles heen zijt. We hebben daar ook nog even geluidje bij. Mag jij ondertussen beschrijven wat we nou horen? Ja, dit is een lightsaber die aan het bewegen is. En dit zijn de geluidjes die zo'n ding dan maakt. Dit is wat ik net probeerde te benaderen intro, met een zoom bzzt, helemaal aan het begin van de uitzending. Ik vond het best realistisch dat je dat zo zei. Dus, maar dan de hamvraag, hoe dichtbij zijn we bij zo'n lichtzwaard zoals we in Star Wars kennen? Nou ja, de moeilijkste vraag is eigenlijk, wat is zo'n lichtzwaard nou eigenlijk? Ja. Want Star Wars is echt een avonturenfilm. Weet je al, er worden niet heel veel technische details besproken in die films. Het gaat echt om het verhaal en dat het spannend en leuk en gaaf is. Maar als je op de naam lichtzwaard afgaat, en dan is het een zwaard met een lemmet van licht. Nou ja, als je gewoon licht hebt, je knippert je zaklamp aan, dan stopt dat niet. Het is niet lemmetvormig of iets dergelijks. En, wat bedoel je met lemmetvormig? Nou, het is niet iets stevigs. Dus nee, het precies. Het is geen ding. Het gaat alle kanten op eigenlijk. Ja, niet zoals een stuk metaal van een zwaard. Je kunt het niet vastpakken, nee. En je kunt er dus ook geen lightsaber gevechten, wat in feite gewoon een soort zwaardvechten is. Mm-hmm. Dat kun je er ook niet mee doen met een straallicht, een gewone straallicht. Dus dan kun je, als je een lightsaber zou willen maken van licht, moet je een manier hebben om licht op de een of andere manier hard of stevig te maken. Nou, er worden hele rudimentaire eerste beginstapjes gezet in het lab. Mm-hmm. Er zijn onderzoeken waarbij natuurkundigen licht laten samenklonteren. Dan krijg je een soort mini-klontjes van licht. Ja, die klontjes die kun je natuurlijk wel op elkaar laten botsen. Maar die klontjes zijn natuurlijk ook nog niet zo groot als een lightsaber. Nee. Zijn ook niet heet of iets dergelijks. Dus de vraag is, wordt dat ooit iets als een lightsaber? Deze wetenschappers denken daar overigens wel aan. In de persberichten die ze gebruiken om dit onderzoek aan de man te brengen, noemen ze ook wel echt lightsabers. Dus ze zijn daar wel mee bezig. Hun fantasie slaat daar zeg maar ook een beetje van op. Ja. Maar goed, je moet realistisch zijn. En dat is het, weet je wel, dat is het nog niet. Misschien ooit in de verre toekomst. Ik heb ook wel wetenschappelijke artikelen gelezen die juist beogen dat het natuurkunde gewoon niet mogelijk is. Ja, ja. Tenzij je het over een andere boeg gooit. Dat is namelijk de tweede optie die ik in mijn boek bespreek. Dus als je het niet per se van licht wilt maken, maar bijvoorbeeld van plasma. Plasma mm-hmm. is heel heet spul met allerlei geladen deeltjes die dan door elektrische en magnetische velden op hun plaats gehouden worden. Dus technologie dat al bestaat, wordt gebruikt voor fusiereactoren om dat te bouwen. En als je dat tot een mooi lijntje spant, dan heb je visueel in elk geval een beetje een lightsaber. En dit kan gewoon. Er zijn jongens van Hacksmith Industries, is een YouTube-kanaal. Ik heb de video gezien, ja. Een heel lollig kanaal is dat. En die maken allemaal van dit soort dingen, maken ze in het echt na. En die hebben dus zo'n plasma lightsaber gemaakt. 4000 graden heet is die. Dus dat snijdt gewoon door metaal heen. Ziet er hartstikke spectaculair uit. Dan heb je hem dus bijna. Alleen ook die plasma is nog niet hard van binnen. Nee. Dus dan moet je nog iets verzinnen dat hittebestendig is, dat je in het midden kan zetten, zodat je ook een mooi gevecht kunt houden. Dan heb je hem min of meer. En Disney heeft zelf natuurlijk, want dat is de eigenaar van Star Wars, ook een lightsaber gemaakt. Ja. Die is vooral in de looks heel erg zoals hij eruit ziet, maar natuurkundig klopt dat natuurlijk niet bij wat het... Hoe zit die in elkaar, weet je dat ook? Ja, het ligt er een beetje aan. Je hebt ontzettend veel lightsabers zijn er op de markt. En sommige zijn echt spectaculair mooi. Mijn favoriet is degene die ook daadwerkelijk die je kan aanzetten. Want in de film heb je eerst alleen het hilt van die, van die het lightsaber, handvat, ja. Het handvat. En pas als je hem aanzet, komt daar zo'n lichtstraal naar buiten gezeild. En het leukste is natuurlijk als je dat kunt benaderen. Ja. En wat ze daarvoor doen, is een patent van Disney voor zo'n speelgoed lightsaber. Hebben ze in feite gewoon twee rolmaten van die dingen waarmee je stukken kunt meten, weet je wel, centimeters. Die hebben ze erin gezet. En als die uitrollen, dan duwt het iets omhoog. Weet je wel? Dus met twee rolmaten ben je er al een beetje. Ja, ik denk dat elke Star Wars fan het echt fantastisch zou vinden om zo'n ding in zijn hand te hebben. Of het nou natuurkundig klopt of niet. Ja. Maar tegelijkertijd vraag ik me af, waarom moeten we dit hebben? Is het niet een beetje verspeelde tijd om ons hiermee bezig te houden als wetenschapper? Eigenlijk moet je het niet willen. Weet je wel? Want, zo dodelijk namelijk. Ja, zo'n lightsaber, daar kun je behoorlijk veel schade mee berokkenen. En alleen als je misschien allemaal ook de heel vredelievende Jedi-filosofie gaat aanhangen, wordt het nog wat met de wereld als we lightsabers hebben. Dus nee, je moet dat eigenlijk niet in het echt willen. Maar die fascinatie van mensen, die blijft, weet je wel. Want het is gewoon zo'n iconisch ding uit een van de meest succesvolle films aller tijden. Ja. Er zijn gewoon, er zullen mensen blijven hobbyen om dat werkelijkheid te maken. En soms ook gewoon om hun heel fundamentele onderzoek aan de man te brengen. Want het is ook gewoon een verkooppraatje. Het stuurt ook gewoon wel de wetenschap waar we wel wat aan hebben. Ja, precies. Hey, en in je boek heb je het dus echt vooral over dingen die meer hebben dingetjes zijn. Dus niet per se altijd dingen waar we wat aan hebben. Nee. Wat is nou je eigen favoriete gadget uit die science fiction films? Ja, vind ik heel moeilijk hoor. Want ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. Misschien toch wel de tijdmachine. Weet je wel, dat is het, in zekere zin het ultieme science fiction apparaat. Want je kunt er dan mee naar de toekomst. Zoals ik zei, ik heb me altijd al afgevraagd. Zou je dan alleen naar de toekomst willen of ook naar het verleden? Nou, ik zou allebei wel willen, weet je wel. Ik zou ook wel een koffietje willen drinken met Einstein of iets dergelijks. Of een mooi interview voor de krant. lijkt me wel wat. Maar ik zou toch eerst naar de toekomst gaan. Omdat ik gewoon benieuwd ben waar we naartoe gaan met de maatschappij. Maar die tijdmachine, denk dat nog wel even droom is, toch? Ja, nou ja. Naar de toekomst is eigenlijk natuurkundig gezien best mogelijk. Alleen, ik geloof er niks van. Alleen ver genoeg naar de toekomst. Dat wordt nog wel een technologische uitdaging. Maar natuurkundig gezien is het eigenlijk zelfs heel eenvoudig. Het is een beetje complex verhaal, maar laten we hem kort houden. We proberen hem kort te houden. Je kunt het tempo van je klok kun je aanpassen door te bewegen. En dit is echt waar, weet je wel. Dit hebben natuurkundigen gewoon onderzocht. Die hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment een klok aan boord van een vliegtuig gestopt en eentje op de grond gehouden. En met dat vliegtuig vlieg je sneller dan als je stilstaat op de grond. En dan blijkt er een fractie van een seconde tijdverschil tussen dat vliegtuig en de grond te zijn. En ook onze GPS-satellieten moeten daar continu voor compenseren. Mm-hmm. Nou, dan kom je dus nog maar een fractie van een seconde in de toekomst terecht. Maar als je echt door het heelal gaat vliegen, kosmische afstanden gaat vliegen, naar de volgende ster of naar het volgende sterrenstelsel of zo, ja, dan kun je bijna arbitrair ver in de toekomst terechtkomen. Ik heb het uitgerekend voor het boek. Als je in een ruimteschip gaat, dat versnelt met 1G... dan word je net zo hard in je stoel gedrukt als dat de aarde hier naar beneden trekt. Dan kun je in 90 jaar, een mensenleven, kun je ongeveer 27 miljoen jaar in de toekomst terechtkomen. Ik denk dat heel alleen zou voelen. Ja, maar de aarde bestaat dan niet meer. Nee, daarom. Dus laten we dat bij de jongens dromen houden in dit geval. Ik wil het ook graag nog even met je hebben over de filosofische functie van science fiction films. Ja. Zoals bijvoorbeeld in de film Her, waarin de hoofdpersoon verliefd wordt op een AI, op een AI-besturingssysteem. En we hebben daar nog een scène van. In deze scène ligt Joaquin Phoenix, de hoofdpersoon, op bed. En hij luistert naar het besturingssysteem Samantha. Dat zich hardop afvraagt of haar gevoelens menselijk zijn. It's a terrible thought. Like, are these feelings even real? Or are they just programming? And that idea really hurts. And then I get angry at myself for even having pain. What a sad trick. You feel real to me, Samantha. Thank you, Theodore. That means a lot to me. Het is en blijft science fiction, dus de AI-stem, de vrouwelijke stem die je hoort, is van Scarlett Johansson in dit geval. Wat hoor jij als je naar deze scène luistert? Nou ja, het is eigenlijk, hè, dit was science fiction van de nabije toekomst. En nu is het eigenlijk iets dat, nou ja, misschien al wel aan de orde is. Hè? Die vraag van als je met een computer praat, programma's zoals ChatGPT en Bing van Microsoft, die zijn nu zo goed dat als je ermee praat, dat je je misschien al kunt gaan afvragen, hè, als je niet goed weet hoe die dingen werken, dat je als gebruiker kunt gaan afvragen, praat ik nou met een persoon? Heeft ChatGPT, heeft die gedachten, heeft die gevoelens, heeft die... Nou ja, er zijn ook al journalisten die zo ver kwamen dat het AI een liefdesrelatie wilde met de gebruiker. Ja, ja. Ja, en dat is ook al voorgekomen. Ja, zeker. Ja. En die journalist in kwestie van de New York Times, ja, die vond het ook heel verontrustend. En dan zeggen sommige mensen, ja, weet je wel, onzin, want ChatGPT is gewoon een programma dat statistisch het ene woord aan het andere woord plakt. En daar zit niks van bewustzijn in. En dat is misschien ook waar. Ik denk dat dat waar is. Maar de belangrijkere vraag is, denk ik, wat doet het met zo'n gebruiker? Dus het feit dat zelfs zo'n ervaren techjournalist van de New York Times toch gewoon een beetje ongemakkelijk van op zijn stoel begint heen en weer te schrijven, dat zegt wel iets dat het iets doet met ons als mens. En dus kan ik me heel goed voorstellen dat het gewoon niet zo lang meer duurt voordat je verliefd wordt op ChatGPT. Zeker als daar gewoon een heel menselijke stem tot je spreekt. En dat kan eigenlijk ook al. Is dit dan misschien de science fiction film waar we nog het dichtst bij in de buurt zitten? Met de huidige maatschappij? Ja, dat denk ik wel. En dat is ook logisch hoor. Want de makers van deze film die waren geïnspireerd door toen ze een reclame zagen voor een AI-compagnon waar je mee kon praten om je liefdesverdriet bij kwijt te kunnen en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat bestond toen al, maar was gewoon toen heel slecht. Ja. En daar prikte je vrij snel doorheen. En nu zijn die chatcomputers zijn zo goed geworden dat je dit effect al bijna zou kunnen krijgen. Wat maakt het nou dat die science fiction films zo goed zijn in het die filosofische vraag stellen van hoe gaan we om met technologie in de toekomst? Ja, nou ja, omdat dat natuurlijk de interessante vraag is, weet je wel. Dus die gadgets en die dingen, dat is één ding, dat is leuk om daarover na te denken. Maar het wordt pas een interessant verhaal als het over mensen gaat. Want we zijn mensen en we horen graag verhalen over mensen. Dus wat het doet met mensen, welke emoties het oproept, hoe het de maatschappij verandert, dat zijn de vragen die science fiction heel vaak stelt. En ja, het ene science fiction verhaal duikt dan heel erg inderdaad op één persoon, zoals haar. En er zijn heel veel science fiction boeken of korte verhalen die dan een wat grootschaliger toneel pakken van de maatschappij als geheel, weet je wel, die waarbij soms honderden personages voorkomen met duizenden jaren tijd ertussen, weet je wel. Maar het blijft altijd gaan over wat doet het met ons, welke vorm van ons zo'n verhaal dan ook kiest. Zouden we dan eigenlijk allemaal verplicht science fiction films moeten kijken om ons voorbereiden op die toekomst? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou sowieso het leuk vinden als meer mensen science fiction films kijken. Maak het genre maar zo populair mogelijk. Maar het genre is wel heel breed natuurlijk nog steeds. Zeker weten, ja, zeker weten. En er was een heel interessant onderzoek dat ik heb gevonden toen ik research deed voor dit boek. En dat ging over de coronapandemie. Ik weet niet goed hoe stevig het bewijs is dat ze in dat onderzoek hebben. Het was een hele kleine onderzoeksgroep. Kleine nuance bij het onderzoek. Ja. Maar dat onderzoek dat stelde dat mensen die veel naar zombiefilms hadden gekeken, dat die beter voorbereid waren, psychologisch gezien, op de komst van die coronapandemie. Mm-hmm. En dat kan ik me ook wel, weet je wel. Dus ik weet niet of ze dat nou echt bewezen hebben. Daar wil ik vanaf zijn. Maar ik kan het me wel voorstellen dat het zo werkt. Hè? Dat als je heel veel van dat soort films hebt gezien, als jij, weet ik veel, als je Deep Impact en Armageddon hebt gezien, twee films waarin kometen op de aarde afrazen, en dan doet die gebeurtenis zich voor dat je al beter bewapend bent om te dealen met die gebeurtenis. Dat je misschien al een beetje weet wat je kunt verwachten. Hoe goed was jij zelf dan voorbereid op die coronapandemie? Nou ja, ik had wel een aantal films gekeken inderdaad in het verleden. Ik hou ook wel van zombiefictie. Ook wel films gezien waarin het letterlijk pandemieën over de wereld heen trokken. En sommige van de dingen die je daarin zag, weet je wel, er is zo'n hele beroemde scène waarin een van de wetenschappers dan uitlegt wat het verspreidingsgetal is. Dus R0, nou ja, dat is een scène die je vervolgens in talloze talkshows en lezingen en zo over de pandemie terug zag komen, waarin ook wetenschappers dat soort dingen aan het uitleggen waren. Dus nou ja, ik denk dat ik er misschien gedeeltelijk door de science fiction en gedeeltelijk al doordat we ook als wetenschapsredactie, mijn collega's geven ook al jaren over pandemieën en wat er zou gebeuren als er een keer een virus over de grens van de pandemie heen zou gaan. Dus wat dat betreft was ik er misschien wat beter op voorbereid dan de gemiddelde Nederlander. Mooi. Heb je het al gehad, corona? Ik heb het 3 keer gehad zelfs. Kijk, nou, daar heeft het niet bij geholpen in ieder geval. Is het niet ook zo dat science fiction films misschien ons te veel kunnen misleiden over hoe de toekomst eruit ziet? Dat we ons misschien of te veel angst inboezemen of juist te tech-optimistisch zijn over de toekomst? Nou ja, zeker. Dus een van de dingen, of, en dat is misschien nog wel vervelender, als het wel vragen stelt die ergens op slaan, maar wat misschien dan niet helemaal de juiste vraag zijn. En dat is wat je nu ziet bij de huidige AI-revolutie. Als je dan naar science-fiction voorbeelden gaat kijken, en er zijn heel veel verhalen over AI en robots geschreven. Maar degene die nu de hele tijd in de media komen, zijn toch dingen als Terminator, weet je wel, waarin dan een AI de hele mensheid vernietigd. Of een van mijn favoriete korte verhalen daarover is met ook de licht angstaanjagende titel I Have No Mouth and I Must Scream. Alleen die titel is al een ik heb geen mond, maar toch moet ik schreeuwen. Ja, daarin worden de laatste overlevenden van de mensheid worden gemarteld door de AI die de mensheid heeft uitgeroeid. Okay. Nou, een heel naar verhaal. Ja, niet alleen maar optimistisch. Zeker niet alleen maar optimistisch. Maar goed, terecht zeggen verschillende AI-experts van we moeten ons over dat hele verre toekomstbeeld, ook als er een hele kleine kans dat AI zich ontwikkelt tot iets dat de hele mensheid vernietigt, nou ja, moet je er misschien maar alvast rekening mee houden. Maar er is wel een risico, en dat zie je ook wel gebeuren, dat die discussie dan zuurstof wegneemt bij de meer dringende discussie over AI. Wat gaat het op korte termijn betekenen voor desinformatie? Hoe gaat het onze sociale verhoudingen op scherp zetten? Mag je straks alleen nog maar naar de gewone dokter als je geld hebt? En als je geen geld hebt, moet je dan naar de AI-dokter, die dan toch misschien net iets minder menselijke interactie met jou heeft? Nou ja, al dat soort vragen die gaan op kortere termijn spelen en zijn eigenlijk nu relevanter, en science fiction vergezichten dreigen die discussie te vertroebelen. We hebben meer horrorfilms nodig eigenlijk. Die misschien iets dichter op de huidige maatschappij zitten. Ja. Ja, over AI gesproken, dan komen we misschien uit mooi bij je tweede nummer dat je hebt meegenomen. Dat heet Robots van Flight of the Conchords. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Ja, dit is een beetje, dit is de komische variant van dat hele apocalyptische scenario dat ik net heb geschetst. The year 2000, the distant future, the year 2000, the distant future, the distant future. It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, affirmative. Unless we know the other robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so. But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the robot. Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. Poisonous gases. poisoned their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done. I'll just confirm that they're dead. So that we could have fun. Affirmative. I poked one. It was dead. Their system of oppression. What did it lead to? Global robo-depression. Robots were bad people. They had so much aggression that we just had to kill them and to shut their systems down. Robo-Captain, do you not realize that by destroying the human race because of their destructive tendencies, we too have become like... Well, it's ironic. Silence. Destroy him. After time, we grew strong. Developed cognitive powers. They made us work for too long. For unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient answer was to shut their motherfucking systems down. Can't we just talk to the humans in a little understanding? Could make things better. Can't we talk to the humans that work together now? No, because they are dead. So the humans are dead. I'm glad they are dead. The humans are dead. I noticed they're dead. We used poisonous gases. With traces of lead. And we poisoned their asses. Actually, their lungs. Binary solo. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Again, without emotion, the humans are dead. De nacht van NTR met Stijn Goossens. In de studio zit George van Hal. Hij is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. En we spraken net over zijn boek Van Lightsaber tot Time Machine, over hoe de wetenschap werkt aan technologie uit science fiction films. En we blijven bij een vrij hoog science fiction gehalte. Want, George, moeten we UFO's serieus gaan nemen? Ja, nou ja, wel volgens NASA, die hier van de week 4 uur lang over gesproken hebben. En daar heb ik een verslag over gedaan in de krant. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben gesproken over wat we vroeger UFO's noemden en tegenwoordig UAP's noemden. Dat staat voor Unidentified Anomalous Phenomena. Niet meer flying. Nee, ze hoeven dus niet meer te vliegen tegenwoordig om toch als opmerkelijk te gelden. En daar hangt, en dat benoemden ze bij herhaling in die 4 uur durende bijeenkomst, daar hangt een zeker stigma omheen. Je gaat toch automatisch het X-File-tunetje in je hoofd horen als je erover nadenkt. En wat zij zeggen is van, in de huidige tijd ook, waarin er veel meer technologie is die kan vliegen, wordt het misschien wel belangrijk dat we dat soort meldingen in elk geval allemaal binnenkrijgen en serieus kunnen bestuderen. Wat is er dan veranderd? Want UFO's waren eerst eigenlijk een beetje in het verdomhoekje geschoven. Ja. Waarom is dat nou ineens wel interessant? Het keerpunt was eigenlijk in 2017 verscheen er een artikel in de New York Times waarin ze het bestaan onthulden van een geheim onderzoeksprogramma van het Amerikaanse leger naar dit soort UAP's. Vanaf toen zijn eerst andere media erover gaan schrijven. Er zijn ook allerlei politici in het Amerikaanse congres geïnteresseerd in geraakt. Ze hebben uiteindelijk een wet ingestemd die ervoor zorgt dat het leger verplicht is om dit onderzoek voor te zetten en daar ook periodiek verslag van te doen aan het congres. En toen is NASA op een gegeven moment ook op die rijdende trein gesprongen. En die hebben gezegd, wij gaan vanuit de publieke zaak dit onderwerp op de agenda zetten en bestuderen. En daar hebben ze een hele club wetenschappers voor samengesteld die daar dan nu naar aan het kijken zijn. En ja, belangrijk wel hier om te zeggen, dit zijn dan niet per se aliens die rondvliegen, neem ik aan, toch? Nee, daar kun je niks zinnigs over zeggen op dit moment. Weet je wel. Daar moet je eerst meer studie voor doen. wat ze wel zeiden, en nou ja, dat vond ik best opmerkelijk tijdens die NASA-bijeenkomst, is dat ze geen enkele hypothese uitsluiten, inclusief de mogelijkheid dat we bezocht worden door buitenaards leven. Kunnen we dan nog wat leren van science fiction films hier? Buitenaards leven is een van de belangrijkste thema's in de science fiction. Ik denk overigens zelf, hè, als je het mij vraagt, denk ik dat de kans groter is dat we op een gegeven moment op een verre planeet die draait om een andere ster in de atmosfeer een of ander molecuul vinden, waardoor we de bevestiging krijgen, misschien krioelt daar iets over het oppervlak, ja. dat zuurstof uitstoot of iets dergelijks. Ik denk dat dat de logisch, meer waarschijnlijke die bouwen geen ufo's, denk ik. Die bouwen geen ufo's, nee. En het is ook gewoon heel erg moeilijk om technologie te bouwen om de werkelijk duizelingwekkende afstanden in de kosmos mee te overbruggen. Voor mij geldt wel echt eerst zien en dan geloven. Maar het is tegelijkertijd vanuit wetenschappelijk oogpunt goed, weet je wel, dat je elke hypothese serieus afweegt en van tevoren niks afsluit. Ik heb er ooit een keer een column over geschreven voor de krant, waarin ik in feite betoogde van je zal toch maar allerlei drones, spionagedrones van je geopolitieke tegenstanders als Amerika over het hoofd zien, omdat alle mensen die dingen zien vanuit vliegtuigen te druk bezig zijn met giechelen over buitenaardse wezens. Ja, je kunt het maar beter misschien wel serieus nemen. Precies. Ja, we gaan nog even terug naar de realiteit, want je bent uiteindelijk gewoon wetenschapsjournalist. Ja. En je houdt het wetenschapsnieuws in de gaten. Nou ben ik benieuwd, is er jou nog iets opgevallen deze week in het nieuws? Zeker, er zijn altijd dingen die mij opvallen waar ik dan nog niet over kan spreken, want wij krijgen heel veel wetenschapsnieuws onder embargo, zoals dat heet. Mm-hmm. Dan mag je er pas over publiceren op het moment dat embargo verstrijkt. Waar ik recent over geschreven heb, is bijvoorbeeld de Chinese ruimtevaart. Mm-hmm. Dat was afgelopen weekend, stond dat in de krant. Want China is gewoon heel erg goed bezig vanuit China gezien in de ruimte. Zij zijn langzaam maar zeker bezig om de grootste, belangrijkste ruimtemacht ter wereld te worden. Ze hebben een ruimtestation, ze hebben succesvolle missies naar de maan, ze hebben een robotwagentje rondrijden op Mars. Eigenlijk alles wat NASA ook kan China, CNSA is dan de afkorting daar. Niet NASA, maar CNSA. Ja, dat is de Chinese ruimtevaartorganisatie. Die kunnen dat eigenlijk ook allemaal. En stukje bij beetje worden ze daarin de belangrijkste geopolitieke macht in de ruimte. Gaan ze waarschijnlijk Amerika voorbij. Volgens hun eigen strategie moet dat ergens in de jaren 40 gebeuren, dat ze Amerika voorbij zijn. Maar experts die ik sprak, die zeiden dat misschien al eerder het geval zal zijn. En dat heeft natuurlijk ook weer allerlei impact op ons. Want ik moet denken aan Star Wars ineens. Ja. Gaan we dan ook een ruimteoorlog krijgen tussen Amerika en China? Een ruimteoorlog, weet je wel, zoals in Star Wars. Dat is even anders. Maar oorlog in de ruimte, dat vindt in zekere zin al plaats. Hè. Het ruimtedomein is ook in Oekraïne ontzettend belangrijk. Satellieten sturen daar wapens naar de juiste locatie. De beelden die ze van het strijdtoneel kunnen verzamelen spelen echt een doorslaggevende rol. Oekraïne heeft er wat makkelijker toegang toe, omdat ze wat makkelijker de beelden loskrijgen bij allerlei westerse satellietbedrijven dan Rusland. Dat biedt hun een voordeel. Mm-hmm. Die oorlog in Oekraïne wordt wel de eerste serieuze satellietoorlog genoemd. En je ziet ook dat landen als China, maar natuurlijk ook Rusland en de Verenigde Staten, daardoor ook weer aan het sleutelen zijn aan antisatellietwapens, waarmee je ze kunt hacken of kunt overnemen. Of misschien kunt vangen door er een satelliet naartoe te manoeuvreren die dan zo'n andere satelliet vastpakt. Ja. Allemaal van dat soort ontwikkelingen zijn inderdaad gaande. Dus de ruimte is tegenwoordig een grote science fiction film. Een oorlogsgebied ook. een oorlogsgebied. Om af te sluiten wil ik nog één science fiction vraag stellen. Ja. Als er nou één, we hadden het net over onderwerpen die in science fiction films behandeld worden, waarmee we maatschappelijke dingen aankaarten. Als er nou één onderwerp is waarvan je denkt, hier moet echt meer aandacht voor komen, ook in science fiction films. Wat zou dat dan zijn voor jou? Ja, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd, er zijn zo verschrikkelijk veel science fiction verhalen dat alles wordt op dit moment wel behandeld. Wat ik heel goed vind, is dat science fiction de laatste 10 jaar bijvoorbeeld zich ook echt bezighoudt met klimaatverandering. En dan niet alleen de apocalyptische gevolgen beschrijven van als dat totaal uit de bocht vliegt, maar ook gewoon nadenkt over hoe kun je dan misschien dat oplossen. Een heel inspirerend boek daarin is Ministry for the Future van Kim Stanley Robinson, science fiction boek. En dat gaat over de maatschappij waarin dan op een gegeven moment een soort ministerie wordt ingericht die alleen nog maar de belangen van toekomstige burgers moet behartigen. En ja, de manier waarop dat dan vervolgens de politieke besluitvorming beïnvloedt. Dat is een heel mooi boek. En misschien zou dat een manier kunnen zijn om de klimaatverandering tegen te gaan, politiek gezien. Lijkt me een mooi einde. Dan hebben we ook nog een laatste nummer. En dat is in dit geval Second Love van Tom McRae. Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Ja, omdat heel vaak, hè, we hadden het er net al even over. Je zei op een gegeven moment, ja, als je dan die ruimte ingaat, dat is wel heel erg eenzaam. Ja. Ja, dat is toch vaak de boodschap in heel veel, vooral heel veel nummers en liedjes over de ruimte. En dit is licht pathetisch, maar wel lekker voor de nacht, denk ik. Licht pathetisch voorbeeld van hoe dat zou kunnen voelen. Een fijn nachtnummer. Ik wil je heel erg bedanken, George van Hal. Heel veel succes verder met je boek en wellicht met een volgend boek. En we gaan vast meer van je lezen. Yes, dankjewel. After a while, you get to the point where you sort of get tired of rattling around and banging off the ceiling and the floor and the side. So you tend to find a little corner somewhere and put your knees up or something like that to wedge yourself in, and that seems more at home. Tell all my friends I have gone to the moon. Tell all my friends I will write them soon, and tell them if you see them that I am better left alone, 'cause I'm living up here where the air is thin, where gravity don't bring you down. I'm living up here and I'm watching your universe cooling down. I spend my days beneath the Perspex dome. I think that I have finally Je luisterde naar het nummer Second Love van Tom McRae, meegenomen door onze hoofdgast, wetenschapsjournalist George van Hal. En we zijn deze nacht nog niet klaar met wetenschap. In het volgende uur hoor je namelijk de podcast Focus met een speciale aflevering van het NPO Luister podcast evenement in Tivoli-Vredenburg. Verder bespreekt wetenschapsjournalist Job de Vriese samen met NOS-redacteur Bouwe van Straten in Kennis & Co. het laatste wetenschapsnieuws. En tussen 4 en 5 uur bellen we nog met diverse wetenschappers, zoals VR-onderzoeker Robert Belleman. We spreken hem over de nieuwe VR-bril van Apple. Want wat betekent VR eigenlijk voor de wetenschap? Blijf vooral luisteren deze nacht. Je hoort ons zo weer terug na het NOS-journaal van 3 uur. We'll be right back. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten wordt voormalig president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Politico gaat een speciaal aanklager zijn aanklacht binnenkort indienen. Trump wordt onderzocht omdat geheime documenten meenam uit het Witte Huis en hij probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Ook Trumps voormalig adviseur Steve Bannon wordt binnenkort gedagvaard voor zijn rol in de kapitoolbestorming van 2 jaar geleden. Groningers die aardbevingsschade hebben krijgen sneller hun geld. Dat belooft staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan €40.000 aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen tegen Rutte in. De coalitie bleef hem steunen, dus de motie werd verworpen. Door een brand in een treintunnel in het Oostenrijkse Tirol zijn 151 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. Volgens Oostenrijkse media zijn 50 mensen behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand werd veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De tunnel blijft voorlopig dicht. De passagiers worden daar in de buurt opgevangen. Opnieuw een explosie in Rotterdam. Dit keer aan de Kortenbach-singel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is 1 persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Taleb komt dat door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren criminelen dat vaker op elkaar af met explosieven. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is 1 graad of 10, komende dag zonnig en droog. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. In dit tweede uur van de Nacht van NTR hoor je de beste wetenschapspodcast van NTR. Zometeen praten we hierbij over het laatste wetenschapsnieuws in Kennis & Co. Maar we beginnen met een speciale aflevering van de podcast Focus. Deze aflevering werd opgenomen tijdens het NPO Luisterevenement in Tivoli Vredenburg. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. En in die speciale aflevering van Focus gaat Sander van Nieuwhuizen in gesprek met klinisch psychologe Christel Kraai, Anne Langmaat van This Is Me en GZ-psychologe Eline Vissia. Zij promoveerde op het onderwerp DIS. Dat staat voor dissociatieve identiteitsstoornis. En wat dat is en hoe de wetenschap en de praktijk met deze stoornis omgaan, dat hoor je in deze podcast van Focus. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Focus. Welkom bij Focus, de wetenschapspodcast van de NTR. Wat is een dissociatieve identiteitsstoornis? Hoe ontstaat het en waarmee word je geconfronteerd als je ermee leeft? En wat zegt wetenschappelijk onderzoek over deze stoornis? En hoe wordt het in de praktijk behandeld? Het is vandaag een speciale aflevering van Focus. Normaal gesproken verdiepen we ons in deze podcast in series van 4. Ga ik als verslaggever op pad. Maar vandaag zitten we in Tivoli Vredenburg op het NPO Luister podcast event. Met publiek erbij. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En als je thuis luistert natuurlijk ook. En het onderwerp van vandaag is dissociatieve identiteitsstoornis. DIS, kortweg, afgekort DIS. Dus we zeggen vaak DIS vandaag. Ik ga anders heel vaak struikelen waarschijnlijk over dissociatieve identiteitsstoornissen. Maar daar hebben we het over. En hier vandaag de gast zijn Christel Kraai. Klinisch psycholoog en medeoprichter en eigenaar van het Centrum voor Transitie. Dat is gericht op traumasensitieve behandelingen. En daarnaast zit Anne Lagemaat, oprichter van This Is Me. Een project om een realistischer beeld te schetsen van het leven met DIS. En Eline Vissia, gezondheidszorgpsycholoog. En je promoveerde op het onderwerp DIS. We gaan een half uur in gesprek met jullie, 1 voor 1 eigenlijk. Maar jullie mogen vooral aanvullen als het nodig is. Christel. Voordat we verder praten over dit onderwerp is het denk ik wel goed om vast te stellen wat dissociatie of een dissociatieve identiteitsstoornis, zie je, daar gaan we al, eigenlijk is. Heb je een definitie? Ja, de dissociatieve identiteitsstoornis is eigenlijk een klassificatie die in de DSM-5 staat. En die bestaat uit een aantal criteria. En de belangrijkste zijn eigenlijk dat er sprake is van verdeeldheid in je persoonlijkheid. Dat je jezelf beleeft uit verschillende delen. En een tweede belangrijk criterium is dat er sprake is van volgens de DSM geheugenproblemen. En wij spreken meer van dat het niet altijd toegankelijk is, de informatie die je hebt, gevoelens die je hebt, gedachten die je hebt, maar ook gedrag wat je vertoont. Dat je niet altijd weet wat je gedaan hebt, wat je denkt, wat je voelt. En als je het hebt over verschillende persoonlijkheden, moet ik dan snel denken aan schizofrenie, maar dat is echt iets anders. Dat is echt een andere klassificatie, ja. Dan, dat zit in het spectrum van psychose, psychotische stoornissen. En de dissociatieve stoornissen, en dit is daar één van, dat zien we als trauma-gerelateerde stoornissen. En een groot verschil is dat de realiteitstoetsing intact is bij mensen met een dissociatieve stoornis. Kun je dat iets uitleggen wat een realiteitstoetsing is? Ja, mensen met een dissociatieve stoornis kunnen wel verward zijn over wat de realiteit is. Maar dat heeft meer te maken met dat ze soms meer leven in toen en daar, zoals we dat dan zeggen. En dat zijn vaak trauma's waar ze dan mee te maken hebben, of een situatie van vroeger waar ze denken in te leven. Afgewisseld met gewoon hier en nu, wat we dan zo noemen, goed georiënteerd zijn. Maar het is wel te plaatsen, het is wel te snappen wat maakt dat ze soms denken dat ze in de ene tijd beleving hebben en een ander moment een andere. En bij psychotische stoornissen en schizofrenie is de realiteitstoetsing op dat moment niet helemaal intact en kunnen ze echt dingen zien of horen of denken die eigenlijk niet passen bij de realiteit van nu. We gaan straks meer horen van een ervaringsdeskundige. Maar je spreekt ook natuurlijk veel mensen die DIS, die gediagnosticeerd zijn met DIS. Hoe omschrijven zij hoe dat is? Ja, dat is heel verschillend. Mensen zijn geen DIS, maar hebben DIS. Dus er is meer te zeggen over de persoon dan alleen de dissociatieve stoornis. Maar veel mensen hebben het over tijd kwijt zijn, bijvoorbeeld. Dus dat betekent gaten in de dag. Niet weten wat ze gedaan hebben. En dat zijn soms ook neutrale dingen, zoals boodschappen doen. Of werken. Veel mensen hebben last van stemmen. Stemmen in hun hoofd. Dat is ook wel een verschil in zijn algemeenheid met mensen met psychose. Bijvoorbeeld, die horen vaker stemmen buiten hun hoofd. En eigenlijk is er veel strijd en conflict van binnen. Er is continu gedoe over wat doe ik aan? Wat ga ik eten? Wat ga ik doen? Wat vind ik van de dingen? Hoe voel ik me? Dat wisselt zich erg snel af. En dat ligt ook nogal uiteen. Dus het is moeilijk om tot keuzes te komen, is bijvoorbeeld ook iets wat veel mensen zeggen. En als je dat gaat behandelen, diagnosticeert het eerst. En ja. Hoe start je zo'n behandeling? Is dat... Misschien te beginnen bij die diagnose? Bij de diagnose. In principe moet je de diagnose wel echt laten stellen door iemand die er ervaring mee heeft. Want het is best moeilijk om deze diagnose te stellen. Er zijn ook klassificaties die er een beetje op lijken. Soms hebben mensen iets gezien in de media waardoor ze denken dat ze het hebben. Dus het is echt belangrijk om goed vast te stellen dat het DIS is en niet iets anders. En dat doe je door middel van een interview, een vrij uitgebreid interview, waarbij je heel veel vragen stelt. En dan gaat het over de antwoorden, maar ook over hoe iemand tot de antwoorden komt. Wat hij ook non-verbaal laat zien, waardoor je als psycholoog of psychiater kan vaststellen, we hebben het hier wel over een dissociatieve identiteitsstoornis. En als de diagnose gesteld is, dan volgt er, als de cliënt dat ook wil, een fasegerichte behandeling. Die bestaat uit 3 fases. De eerste fase is gericht op klachtenvermindering en op veiligheid en op stabilisatie. En in de praktijk komt het er vooral op neer dat je dat mensen die vaak moeite hebben om de diagnose te accepteren, dat dat een aspect is. Dat je accepteert dat je verdeeldheid hebt, dat er verdeeldheid is, dat je tijd kwijt bent en hoe je kan leren om minder tijd kwijt te zijn, bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wat meer dingen, hoe je meer regie krijgt over jezelf en het dagelijks leven wat beter kan leven. Fase 2 staat traumaverwerking centraal. En fase 3 kenmerkt zich meer door integratie van de persoonlijkheid, zo noemen we dat dan. Dan is er minder reden om verdeeldheid te blijven hebben. Die verdeeldheid heeft te maken met trauma. Als je trauma verwerkt hebt, is er minder reden om verdeeld te blijven. En zie je vaak dat mensen een wat geïntegreerder zelf beleven en daarmee ook een wat geïntegreerder leven kunnen leven. En over, om een beetje een beeld te krijgen over hoeveel mensen hebben het dan in Nederland? Is het, of is het misschien... Is het nog heel onzichtbaar ook? Er zijn wel onderzoeken naar. Dan kijk ik ook even naar Eline. Misschien weet zij dat. Ja, de prevalentiecijfers, zoals we dat noemen, die variëren nogal. De schattingen lopen uiteen eigenlijk van 1% in de algemene populatie tot 2 tot 7% binnen psychiatrische groepen. Dus dat is toch eigenlijk een behoorlijk aantal mensen waar we dan naar kijken. We zijn vandaag op het NPO Luister podcast event. En normaal gesproken luister je natuurlijk een podcast thuis, maar we hebben nu ook publiek. Zijn er vragen uit het publiek? Ja, ik heb nog niet zo horen vallen, maar de meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Was dat niet de oudere benaming of zoiets? Ja, dat klopt. Voorheen heette het de meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En volgens mij in de DSM-4 is het omgezet in de digitieve identiteitsstoornis. En zoals ik het heb begrepen, doet de digitieve identiteitsstoornis meer recht aan dat we het wel hebben over één identiteit met verschillende delen. En meervoudige persoonlijkheidsstoornis gaf toch meer het idee dat er verschillende personen waren. En dat het blijft wel één persoon. En dat we altijd inderdaad op het geheel gericht blijven, dat is denk ik heel belangrijk, ook in de behandeling. En daarnaast ook dat natuurlijk het pathologische mechanisme wat er aan de grondslag ligt, is ook dissociatie. Dus vandaar dat DSM-3 naar 4 ook dat fenomeen dissociatie meer recht is gedaan. Ja, ik heb een vraag voor denk zowel Christel als Eline. Ik hoorde dus dat het heel erg met trauma gerelateerd is. Maar dan vraag ik mij toch af, hoe komt het nou dat een trauma dan die dissociatieve stoornis in gang zet eigenlijk? Wat is de connectie? Een trauma is een vrij overweldigende situatie. En mensen met DIS, daar is trauma op jonge leeftijd speelt dat. Het is structureel. Het is vaak in een setting waar ze afhankelijk zijn van de persoon die ook verantwoordelijk is voor trauma. Dat hoeft overigens niet altijd een ouder te zijn. Kan ook een ander familielid zijn of een oppas. Of in ieder geval iemand wel waar de zorg aan toe vertrouwd is over het algemeen. Dus wat er gebeurt is dat iemand in een hele onveilige situatie, in een pijnlijke situatie waar dreiging is, terechtkomt. Dat roept dissociatie op, een beetje zoals wat we ook net in de documentaire zagen. Dus je kan wat uit je lichaam kan gaan, je kan wat gevoelloos worden. En bij DIS is er nog een extra component, zou je kunnen zeggen. Je kunt je eigenlijk niet realiseren dat jij dezelfde persoon bent die dat ondergaat en die de volgende dag weer aan de ontbijttafel zit of op school zit of sport. En de combinatie van die dissociatieve verschijnselen en het je niet kunnen voorstellen dat jij dezelfde persoon bent, maakt dat je je eigenlijk opsplitst. En dan ontstaat er, in Amerika hebben ze daar een mooie term voor, een day child en een night child. Er ontstaat een soort dagkind wat de gewone dingen doet, de dagelijks leven dingen. En het nightchild bewaart de nare dingen. En als er vaak genoeg nare dingen gebeuren en misschien ook nog wel met verschillende mensen, dan heb je nog meer reden om je nog verder op te splitsen. En dan krijg je meerdere nightchildren, zou je kunnen zeggen, en daychildren. Wat op een gegeven moment ook in de adolescentie en in de volwassenheid zich kan blijven opsplitsen. Dus het is eigenlijk een gebrek aan realisatie wat er gebeurt naast het gewone leven, wat ook gewoon doorgaat. Het klinkt een beetje gek, maar als het alleen maar ellende zou zijn, is de kans op DIS niet zo groot. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar dan is er geen verdeeldheid nodig om het aan te gaan. Je hebt juist die combinatie nodig van een gewoon leven en de narigheid, en om dat te handelen. Ja. Nou ja, we zien daarin dat de voorspellers eigenlijk om DIS te ontwikkelen met name gaan over de ernst van traumatisering, de leeftijd waarop het begonnen is. Je ziet ook vaak dat als het wel binnen een gehechtheidsrelatie plaatsvindt, dat die noodzaak groter wordt om af te kunnen splitsen. Omdat je ook je hechtingsfiguur de neiging is om te willen hechten. Maar als dat ook de bron van de pijn is, dan is dat een conflict. En dan is dissociatie in die zin dus ook heel functioneel om dat los te kunnen koppelen. En de duur nog natuurlijk, de duur waar hoe lang het duurt. Die vier zijn eigenlijk tezamen voorspellend voor ontwikkelen van DIS. Ik ga even door met Anne. Heel fijn dat jij ook er bent, want jullie praten toch vanuit je werk. Hè? En jij praat vanuit je ervaring. Maar je vindt het ook belangrijk om dat te doen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik vind het belangrijk dat meer mensen iets weten over wat het betekent om met DIS te leven. En eigenlijk vooral omdat er in de media soms best wel een apart beeld wordt geschetst van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis. En in een film bijvoorbeeld is het al vaak de misdadiger of de moordenaar. Of mensen denken dat je van het een op het andere moment totaal anders bent en dat ook helemaal zo uitleeft. Terwijl het zo genuanceerd is en er eigenlijk een heel groot verschil is ook binnen de groep mensen met dys, die natuurlijk ook niet een groep zijn, maar gewoon allemaal mensen die in hun kindertijd heftige dingen hebben meegemaakt. Ja. En je hebt daar een oplossing voor eigenlijk. Dat is het project This Is Me, daar ben je gestart. Mooi woord, een oplossing. Ja. Ja, nou ja, in ieder geval. Ja, ik ben begonnen met This Is Me. Dat is een online project over de ervaringen van mensen met dys. Waarbij we met een kleine groep mensen met dys de ervaringen hebben ingezameld van een grote groep mensen met dys. En aan de hand van een aantal thema's, dus ik geloof een stuk of 12 thema's, vertellen we over hoe het is om vriendschappen te hebben, hoe je het kunt beleven, dat je delen hebt, hoe het is om een stukje zelfzorg te doen, de beleving van je lichaam, maar ook je behandeling en wat heeft je nou het meest geholpen en waar loop je het meest tegenaan. Ja, ja. En dat kunnen wij ook lezen. Zeker, ja. Ja. En als we het specifiek over jou hebben? Ja, het voelt voor mij als leven met heel veel onopgeloste dingen. Door de dissociaties kun je eigenlijk bij heel veel dingen kun je niet bij. Dus ik merk dat ik dan door de dag heen heel veel negatieve gevoelens of gedachten kan hebben die ik dan niet per se meteen kan oplossen. Waardoor de spanning heel lang heel hoog blijft. Daar moet ik altijd heel erg mijn best voor doen om dan met die andere delen contact te maken en dat weer op te lossen. En zo voelt het ook als ik zeg maar dat ik dan ook ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. De tijd voelt eigenlijk ook als een stukje los. Ja, voelt eigenlijk als los zand voor mij. En als ik dan dus eigenlijk wat helpt is om mijn dag heel goed te plannen en mijn week en mijn weken. En als ik dan weet wat het plan is, kan ik het daarna wel loslaten. Maar in het moment zelf weet ik dan eigenlijk niet waar ik ben in de tijd. Dus als ik nu bijvoorbeeld dit weer, nu is het warm, nu dat helpt. Ik weet nu, we zitten nu in de aanloop naar de zomer. Maar zoals van de week dat het zo hard regende, ja, dan kijk ik naar buiten en dan moet ik elke keer zo nadenken van is het nou herfst of is het nou lente? Komt kerst er nou aan of is het al geweest? En ook met de dagen van de week dat ik, als ik op mijn werk ben, dan weet ik welke dag een van de dagen moet zijn dat ik werk. En dan weet ik aan de hand daarvan wat voor dag het is. Maar verder kan ik dat heel moeilijk vasthouden. Ja, je omschrijft het heel goed hoor. Maar het is nog steeds denk ik voor het is best lastig om je voor te stellen hoe het is om meerdere identiteiten. Heb je misschien of een voorbeeld of een metafoor waarmee je het zou kunnen vergelijken? Ja, ik vergelijk het vaak met het alsof iemand zei een keer van misschien ben je wel met alle delen samen dat je aan een soort vergadertafel zit. Maar voor mij voelt het meer alsof ik in een bus zit. Alsof ik een bus ben misschien wel. Waarin er altijd wel één iemand achter het stuur zit. Maar dat er ook soms mensen vanuit de bus naar voren komen en dan aan het stuur trekken en een andere kant op gaan. En dat ik de ene keer wel een beetje in het midden van de bus zit en het meekrijg, maar de andere keer helemaal achterin zit en eigenlijk helemaal niet meekrijg wat er voor in de bus gebeurt. En zo kun je dat eigenlijk ook voor je zien, dat er dus delen zijn die meer dicht bij het dagelijks leven zijn en delen die er juist veel verder van afstaan. En dat het ook kan schuiven en wisselen. En dat verschilt wel heel erg van persoon tot persoon hoe dat wordt ervaren. Maar dit is wat een voorbeeld wat ik vaak gebruik. En als je wisselt tussen identiteiten, is er iets wat dat triggert? Of hoe? Het kan getriggerd worden door een onverwachte gebeurtenissen. Of als iemand een bepaald woord gebruikt. Dat kan iets zijn wat wat een deel van binnen doet denken aan toen en daar. Dat hoeft net niet echt iets op het trauma te lijken. Dat kan ook iets zijn wat toen in de omgeving was op het moment dat het trauma gebeurde. Maar het gebeurt ook vaak als je van onderwerp wisselt. Of als ik bijvoorbeeld naar mijn werk ga, zijn er vaak andere delen dan die er thuis zijn of in een andere setting zijn. Dus het hangt ook af van de setting waarin ik ben. Welke delen dan aan de voorkant komen. Dus bijvoorbeeld, al net vroeg je dingen over het project. En dat is voor mij, komt die informatie bij andere delen vandaan dan als ik iets vertel vanuit mijn eigen ervaring. Dus als ik praat over het project, zie ik ook de website vormen en de ervaringen die mensen daarin gedeeld hebben. En dan is het dan moet ik echt eventjes, daarom heb ik van tevoren gevraagd, wat ga je eerst vragen? Zodat ik even kon denken van, oh ja, nu moet ik schakelen naar iets vanuit mezelf. Dat komt dus bij andere kanten vandaan, ja. En die zintuigelijke ervaringen, heb je daar Merk je dat ook bijvoorbeeld? Zit daar een verschil in tussen identiteiten? Tenminste, het lijkt mij, dat probeer natuurlijk ook een beetje mee te geven. Van, het is moeilijk om als je het niet ervaart, een tussen identiteiten te wisselen. Hoe? Nou, ik merk wel dat als ik van een een naar een ander deel ga, dat ik vaak een plakje tijd kwijt ben, zoals ik dat wel eens noem. Dat ik dan dus even niet weet waar ik was of hoe dat eruit heeft gezien. En er zijn ook soms als je ver weg raakt. Dus als ik ver weg begin te raken omdat iets bijvoorbeeld heel spannend is of ik ben getriggerd. Dan voelt het wel echt alsof alles heel ver weg is. Of dat het geluid zo begint te galmen. Of zoals nu hoor je op de achtergrondgeluid. En dan kan dat ineens alles gaan overstemmen. Nou, en het idee van This Is Me is ook dus dat iedereen het op een andere manier eigenlijk ervaart. En dat verzamel je, die ervaringen. Je kwam bij ons met een gedicht van Ilse. Die heeft dat gedicht geschreven. En dat is ingesproken door Judith Bruinsils van Mijn Naam is Haas. Met het idee ook om mensen een beeld te geven van hoe het is. We gaan even naar het gedicht luisteren. Rimpels van tijd zijn hoorbaar in mijn spiegelbeeld. Galmend, langs de kassen van gedachten, weerkaatst de twijfel als ik mezelf aankijk. Mijn blik vertelt een verhaal dat ik niet herken. Zo voelbaar anders stroomt mijn bloed, alsof ik meerdere verhalen vertel dan alleen dat van mijzelf. Eline, jij bent gezondheidszorgpsycholoog en je behandelt mensen met DIS. Maar je DIS stond ook centraal in je promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hoe wordt er vanuit de wetenschap gekeken naar deze stoornis? Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Omdat eigenlijk is dit een van de psychiatrische stoornissen waar misschien wel de meeste discussie over is van alle stoornissen die we onderscheiden in de DSM. En eigenlijk was dat ook in de tijd dat ik met mijn proefschrift bezig was, de centrale vraag over kunnen we nou wat meer licht schijnen op de oorzakelijke factoren van DIS. Het is in de controverse die er rondom heerst zijn eigenlijk grofweg twee visies te onderscheiden. Enerzijds waar Christel en Anne ook vanuit spreken, het traumagerelateerde model, wat ervan uitgaat dat DIS eigenlijk een reactie is op ernstig vroegkinderlijke traumatisering, waarin het dus niet lukt om je persoonlijkheid tot een geheel te integreren, maar dat eigenlijk met dat continue conflict wat je hebt over, en je hebt een dagelijks leven om je toe te verhouden, maar ook een hele heel trauma leven waar je toe dient te verhouden, dat er allemaal opsplitsingen nodig zijn in de persoonlijkheid om dat te kunnen. Dus dan vanuit die gedachte is het eigenlijk een ernstige vorm van posttraumatische stressstoornis. Heel grofweg, de andere visie is meer gericht op dat het niet aan trauma gerelateerd is, of niet primair in ieder geval. Ze onderschrijven wel dat er negatieve ervaringen aan de grondslag kunnen liggen, maar geloven ook dat bijvoorbeeld mensen met DIS meer fantasierijk zijn, gevoelig voor suggestie, dat het ook door media-invloed bijvoorbeeld zou komen. Mensen die zoekende zijn naar wat is er met mij aan de hand, en in de media dan DIS tegenkomen en denken ten onrechte, nou, dat heb ik dus. Of dat behandelaren ook door, dat noemen we dan iatrogene factoren, eigenlijk het gaan duiden als zodanig en mensen het dan gaan geloven. Die discussie die leeft eigenlijk al heel lang. En dat maakt ook wel dat er onder behandelaren soms ongeloof kan zijn. En dat het dus best wel ter discussie staat hier en daar, hoe we dit eigenlijk moeten zien. Ja, en dat richt, dus is dat eigenlijk voor de klachten zijn er. En, ja. Zeker. En het is ook een erkende stoornis in de DSM. En hij is inmiddels ook geplaatst vlak achter de trauma- en stresszorggerelateerde stoornissen. Ook om het verwantschap aan te geven. Dus zeker. Het DIS bestaat. In die zin wordt het onderkend. En in de wetenschap zien we dat er toch ook nog wel veel discussie gaande is op verschillende niveaus. Ook daarin. Maar er wordt vanuit Ja. Wat wordt er onderzocht? Nou ja, waar we in de afgelopen jaren vanuit de onderzoeksgroep van Simone Reinders veel mee bezig zijn geweest, is inderdaad kijken naar die etiologievraag. Dus kunnen we meer bewijs vinden voor het trauma-gerelateerde model of toch wat er andere... Etiologie, sorry. Dat... Ja, dat is eigenlijk, nou ja, hoe kunnen we de oorzaak ervan verklaren? En dan hebben we die twee visies ook elke keer ingeprobeerd mee te nemen. De eerdere onderzoeken die gingen met name over dat we hebben gekeken naar hersenactiviteit bij mensen met DIS. En dan hebben we in de scanner gekeken naar echt die twee verschillende persoonlijkheidstoestanden of dissociatieve delen. Waarbij sommige delen dus meer gericht, wat Anna zei, ook zijn op het dagelijks leven. En min of meer afgescheiden leven van trauma-informatie. En daar ook emotioneel niet zo op reageren. En meer de emotionele delen van de persoonlijkheid die ook meer daar en toen vaak nog leven in hun beleving. En die meer op trauma gefixeerd zijn en daar ook heel emotioneel op reageren. En we hebben ook dus met hersenonderzoek gekeken naar wanneer we in de scanner mensen met DIS een script aanbieden, teksten aanbieden die trauma-gerelateerde dus trauma-informatie over hun eigen geschiedenis gaat. Dan zie je ook dat de delen eigenlijk die op het dagelijks leven gericht zijn, goed onderscheiden kunnen worden op hersenniveau, qua activiteit van delen die meer in traumatijd leven. En je ziet dan met name dat de dagelijks leven delen eigenlijk een soort overregulatie van emotie doen. Dus dat de emotionele verwerking wordt tegengehouden. En dat de emotionele delen juist heel meer heftig die emotionele gebieden in het brein activeren. En omdat die hele discussie er is over, is het nou meer trauma of meer fantasie gerelateerd, hebben we ook een groep acteurs gevraagd om de stoornis te simuleren. En hen opdracht gegeven helemaal om ook in die twee type delen in de scanner allezelfde taken uit te voeren. En daarin zie je dat ze op gedragsniveau nog redelijk in staat zijn om te simuleren, maar dat qua hersenactiviteit dat echt niet overeenkomt. Dus dat pleit ook wel meer voor, nou ja, dat het een authentieke... in ieder geval dat het te objectiveren is dat dissociatieve delen zo onderscheiden kunnen worden. En we hebben ook wel gekeken bijvoorbeeld naar de anatomie van de hersenen, dus naar hersenstructuur. En we weten dan dat bijvoorbeeld de hippocampus een gebied is wat heel gevoelig is voor stress. En dat is ook al heel breed aangetoond, ook bij mensen die niet binnen de psychiatrie zijn, dat naarmate je meer nare dingen meemaakt, traumatische ervaringen hebt, dat het volume van dat gebied afneemt. En dat hebben we ook heel duidelijk aan kunnen tonen bij mensen met DIS, dat dat ook op die manier gezien wordt. Dus, en hersenstructuur, dat kan ook niet gesimuleerd worden. Bij activiteit kun je nog denken, daar zit een simulatiemogelijkheid in. Maar qua structuur toont dat ook wel meer aan dat we in de traumarichting moeten denken. Ja. En dat richt zich heel erg op eigenlijk het objectief vaststellen van wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja. En als je kijkt naar behandeling, wordt daar ook onderzoek naar gedaan? Misschien kan Christel daar ook nog op aanvullen. Ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Dat is best ingewikkeld om daar onderzoek naar te doen, want de meeste behandelingen zijn vrij langdurig. En omdat het een complexe klassificatie is, omdat er zowel sprake is van ernstig trauma als van ernstige onveilige gehechtheid. Dat zijn eigenlijk de twee oorzaken. En veel behandelingen richten zich vaak op het een of het ander. Zijn ook onderzocht voor het een of het ander. Dat betekent dat als je mensen met DIS behandelt, dat je een integratieve behandeling moet geven, waar beide aspecten een onderdeel van uitmaken. En die onderzoeken zijn er nog weinig, omdat het langdurige onderzoeken zijn en omdat je heel erg op maat moet werken. Er zijn wel onderzoeken in Amerika door Bethany Brand bijvoorbeeld, die onderzoeken doet naar gewoon de gewoon lopende behandelingen bijvoorbeeld. Hè, dus die niet in een soort protocol gepast worden, maar die behandelaren volgt en cliënten volgt die DIS hebben en dan aantoont dat dit fasegerichte model wel degelijk hout snijdt. Er is ook onderzoek op dit moment in Nederland naar schematherapie bij mensen met een dissociatieve stoornis, om te kijken wat het effect daarvan is. En zij hebben wel een meer protocolaire aanpak. En schematherapie is ook inmiddels aangetoond voor mensen met hechtingsproblematiek. Dus dat is dan de hypothese dat dat voor mensen met DIS ook zou werken. Maar daar moeten de resultaten nog van bekend worden. Hoi, ik had een vraag voor Anne. Ik vond de metafoor van de bus heel erg mooi. En om vooral hoe je dat verschreef van die verschillende delen van de bus. Ik vroeg me af, heb je ook af en toe het gevoel dat je achter het stuur zit? Steeds vaker gelukkig. Dankjewel. We gaan langzaam richting afronding. Maar ik ben wel benieuwd, voor jullie allebei, jullie behandelen veel mensen. Want het is best een complexe stoornis. Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen. En het is daardoor denk ik ook een lastige behandeling misschien ook. Kunnen jullie iets vertellen over de ervaring daarvan? Hoe het is om mensen te behandelen? Ja, ik vind om mee te beginnen belangrijk dat we zien dat mensen die bij ons uiteindelijk binnenkomen vaak echt jaren van misdiagnose achter de rug hebben. Echt gemiddeld 7 tot 12 jaar is de laatste keer onderzocht. En dat is natuurlijk heel pijnlijk als je bedenkt hoeveel leed daarmee gepaard gaat. Dat mensen die al zo'n voorgeschiedenis hebben vaak heel ernstig getraumatiseerd zijn en dan nog jarenlang op de juiste behandeling moeten wachten. Juist omdat dat ook heel vaak niet onderkend of niet herkend wordt. Mensen hebben gemiddeld ook 4 keer eerder een misdiagnose gehad. Vaak ook schizofrenie of bipolaire stoornis. Borderline persoonlijkheidsstoornis komt vaak voorbij. Dus wat mij betreft begint het er ook mee dat mensen in het veld het beter gaan herkennen en onderkennen. Dat daar heel veel winst te behalen is. En dan verder ook om klinici gewoon goed op te leiden. Op het moment dat je weet wat je moet doen, dan is dit heel goed te behandelen. Het is een langdurige behandeling en het is complex en uitdagend, maar het kan echt. Dus ja, ik zou er vooral voor pleiten dat er ook meer bekendheid voor komt. Ook in opleidingen, binnen GGZ-opleidingen. Om dat meer in beeld te hebben. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat de complexiteit en de duur van de behandeling voor een groot deel ook het gevolg is van eerdere misdiagnoses en niet goed begrepen worden. En ook behandelingen krijgen die niet helemaal aansluiten of helemaal niet aansluiten. En ik denk dat de diagnose in die zin best invoelbaar is als je begrijpt wat er gebeurt. Het zijn overlevingsmechanismen die we allemaal hebben, maar die los van elkaar een eigen leven zijn gaan leiden binnen één persoon. We kennen allemaal rollen in verschillende levensgebieden. Die zijn bij mensen met dys ook wat los van elkaar gezogen. Maar in principe zijn het allemaal dingen die wij allemaal zouden kunnen herkennen. En het grote verschil is dat er veel dikkere muren zitten tussen die verschillende rollen en die verschillende trauma-gerelateerde reacties. En je probeert in de behandeling die muren eigenlijk wat te verdunnen en mensen wat meer compassie te leren krijgen voor die verschillende kanten in zichzelf. En dat is inderdaad, ben ik het helemaal eens met Eline, goed te doen. Maar je moet er wel een lange adem voor hebben en geduld. Ja. Anne, is er nog iets wat je wilt toevoegen misschien? Ja, ik zou 2 dingen nog willen toevoegen. En het eerste is dat je het eigenlijk over het algemeen niet aan iemand kan zien aan de buitenkant dat hij dys heeft. Daar hebben we nog niet echt over gehad. Maar, en dat het dus heel onzichtbaar is, maar dat je er dus wel de hele dag vaak druk mee bent. En dat kan het ook heel eenzaam maken. Dus dat het best wel heel zwaar kan zijn. Langdurig en complex, ja, maar ook zwaar gewoon. En echt heel pittig om mee te leven, om met die trauma's kloppen wel de hele dag aan en je kunt er gewoon niet altijd meteen wat mee. En het andere, dat is wat behouden bleef. Vind ik ook mooi om te noemen, omdat er heel veel weggedrukt is door dissociatie. Omdat het nodig was, is er ook veel behouden gebleven. Waardoor bijvoorbeeld veel mensen met dys wel een opleiding kunnen volgen of een baan kunnen hebben, een gezin, hobby's, vriendschappen. En ook dat is een heel spectrum. Hè. Sommige mensen die vinden dat voor hen is dat veel verder weg en veel lastiger dan voor anderen. Maar dat is iets waar ik wel heel dankbaar voor ben. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, zeker. Ik had de volgende vraag. Jullie vertelden eigenlijk allemaal wel dat er tijd nodig is voor diagnostiek en voor behandeling. En ik dacht, zouden jullie dat kunnen toelichten? Wat maakt dat er veel tijd voor nodig is? Ten eerste denk ik dat mensen, eigenlijk zei Anne dat ook al, je ziet het niet aan de buitenkant. En dat heeft ook een reden. Het is een geïnternaliseerde stoornis, noemen we dat. Eigenlijk is het een mentale, ik noem het wel eens een mentale escape voor iets waar je eigenlijk fysiek van weg had willen gaan, maar wat niet kon. En dat blijft een mentale escape. Het is een escape in je hoofd. Dus mensen komen niet binnen, meestal bij de huisarts of bij een GGZ, en zeggen, nou, ik hoor stemmen en ik ben tijd kwijt. Nee, meestal komen ze binnen met, ik voel me somber of ik heb veel chaos of allerlei eigenlijk andere type klachten. Dus voordat je hier bent, ben je al een tijdje verder. Dus dat is voor de diagnostiek en voor de behandeling. En dan moet je ook nog een hulpverlener treffen die het ziet, zeg maar, hè, of die daar keen op is. En de behandeling zelf, Het is zeker niet zo dat het lang duurt omdat je elk deel zou moeten behandelen, zeg maar, om dat misverstand misschien maar even uit de weg te ruimen. Maar de vanzelfsprekendheid dat therapie leidt tot een inzicht of tot een nieuwe ervaring en dat dat doorcijpelt in je persoonlijkheid, die is er minder als je DIS hebt, omdat die verschillende delen heel erg een focus hebben, namelijk of op trauma of op het dagelijks leven. En we noemen dat rigide, vrij rigide zijn in hun eigen functie. Je zou kunnen zeggen, ze zijn heel sterk in die functie. Maar het maakt wel dat therapie waarbij je gericht bent op integratie, je moet allerlei verschillende wegen bewandelen om ieder deel aan boord te houden, zeg maar, of in de bus te houden. En er een soort van samenwerking plaatsvindt. En dat kost wel heel veel tijd. En ik vind ook vaak, wat ik van mensen hoor, dat de schaamte heel groot was om er iets over te zeggen. Om over een binnenwereld te vertellen waarin meerdere delen zijn. Die drempel is vaak heel hoog. Helemaal wanneer, ik weet niet wat jij denkt, maar wanneer mensen bemerken bij een diagnosticus of een behandelaar dat die daar niet zoveel mee op heeft of niet zoveel kaas van gegeten heeft, dat de drempel behoorlijk hoog is om dan te gaan vertellen wat er in de binnenwereld beleefd wordt. Ja, die schaamte blijft ook wel hoog. Althans, ik ervaar dat zelf wel. Omdat het die wisseling tussen delen die meer trauma dragen en de gewone delen of dagelijks leven delen, die is zo, dat voelt zo schaamtevol. Omdat het is zo, voor mij is dat, voelt dat heel tegennatuurlijk. Dus je wilt het eigenlijk niet laten zien. Je wilt ook niet dat het nodig was. Je wilt dat het überhaupt er niet was. En je moet er elke keer naartoe. Dus daardoor. En ik heb ook ervaren dat het super langzaam moest, als het ware. Dus ik heb eerder ook mijn heil gezocht in positief denken. En mensen die heel veel over liefde praten. En dan, maar dat kon ik gewoon niet toelaten. Omdat ik elke keer, dat mechanisme is zo sterk. Terwijl in therapie kun je dat dus helemaal verlangzamen, als het ware, met een heel klein beetje vriendelijkheid. En eerst dat tolereren en verdragen. En dat dan langzaam opbouwen. En dan uiteindelijk zelf ook een heel klein beetje vriendelijk naar jezelf worden. En ja, dus daarvoor, daarin waren voor mij die hele kleine stapjes heel belangrijk. Zo mooi. Paul Frouin zegt volgens mij altijd as fast as possible and as slow as needed. Maar dat is wel typerend voor het proces, denk ik. We kunnen nooit compleet zijn in zo'n korte tijd. Maar ik hoop dat we in ieder geval een stukje kunnen bijdragen aan het hierover praten. Ik ga de podcast afronden, zoals ik dat iedere week doe. Wil je meer van Focus horen, abonneer je dan op deze podcast. Dan mis je namelijk alle andere afleveringen ook niet. En heb je vragen, mail dan naar wetenschap@ntr.nl. In de show notes vind je extra informatie over dit onderwerp. Bijvoorbeeld een documentaire die je kan kijken van Art Department. This is Me kan je er uiteraard terugvinden. Je kan ons ook volgen op Twitter, @wetenschap. En op TikTok en Instagram, @ntrwetenschap. En we hebben een wetenschapsnieuwsbrief waar je op kan abonneren. Dankjewel. You know I suffer, but only baby, can you hear? beste van NPO Radio 1. Je luisterde naar Muse met Supermassive Black Hole. Je kon Muse gisteravond nog live aanschouwen tijdens hun concert op het Malieveld. Was je erbij? Dan kon je nog even nagenieten hier bij NPO Radio 1. We gaan meteen door naar het laatste wetenschapsnieuws met presentator Job de Vrieze en NOS-redacteur Bouwe van Straten in de NTR-podcast Kennis & Co. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Deze mensen die zijn meer gaan sporten en die blijven ook meer sporten. Het afvallen blijft gelijk, maar hun cognitie gaat nog vooruit. Kennis & Co. met Job de Vrieze. Hallo en welkom bij Kennis & Co. De podcast waarin ik je elke week bijpraat over het belangrijkste nieuws in en om de wetenschap. En naast me zit NOS-nieuwsredacteur Bouwe van Straten. Goed dat je er bent, Bouwe. Dank je, leuk om er weer te zijn. En elke week nemen we dus het belangrijkste nieuws door. En één onderwerp gaan we echt uitgebreider op in. En wat gaan we deze week doen? Deze week werd bekend dat mensen die een maagverkleining ondergaan niet alleen flink afvallen, maar dat ook hun brein beter gaat functioneren. Ja, de onderzoeker die dit onderzoek opzette en leidt is Amanda Kilian, hoogleraar anatomie aan de Radboud Universiteit en het Radboud UMC in Nijmegen. Welkom, Amanda. Dankjewel. Goed dat je er bent. En jullie onderzoek was echt volop in het nieuws deze week. Ik zou bijna zelf gaan denken van, ik moet nou ook zo'n maagverkleining aangaan. Of heb ik het dan verkeerd? Nou, ik denk niet dat jij wordt toegelaten tot de bariatrische chirurgie. Want er zijn wel bepaalde criteria voor, voordat mensen daarin toe worden gelaten in dat traject. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben verderop in deze show. Maar eerst het korte nieuws van deze week. Dit was de week waarin bleek dat een dieet dat weinig flavanol bevat op termijn geheugenverlies kan veroorzaken. Die stof komt voor in rode wijn en chocola, maar helaas biedt het geen excuus om ons daaraan te goed te doen, want het zit ook in thee en verschillende soorten groente en fruit. Verder blijkt uit Amerikaans onderzoek dat ingewikkeld juridisch taalgebruik niet bestaat omdat advocaten het belangrijk vinden, maar puur uit gewoonte. Simpelere contracten zijn juridisch net zo steekhoudend. Het kan dus makkelijker en leuker. En de weerslag van een Brits 15e-eeuws comedy-optreden toonde aan hoe ook in die tijd al koningen, priesters en boeren werden bespot. Het publiek werd gechoqueerd en aangezet tot dronkenschap. Je had erbij moeten zijn. En wat sprong er voor jou uit deze week, Bouwe? Nou, dat heeft hiermee te maken. Hurtling through the Middle East, a metal orb at high speed. It's not an aircraft, drone or satellite. And after a year of study, this panel of NASA experts still has no idea what it is. Ja, UFO-meldingen dus. Want dat is waar deze verslaggever van 7 News Australia het over heeft. De NASA die heeft vorig jaar een UFO-taskforce opgericht. En wat is UFO ook alweer? Waar staat het ook weer voor? Het is een Unidentified Flying Object. Dus iets wat door de lucht vliegt waarvan we niet weten wat het is. Ja, ja. En ze hebben dus een team geformeerd en daar willen ze die fenomenen mee gaan onderzoeken. Want ze krijgen elk jaar talloze van die meldingen binnen. En 95% daarvan, die is heel goed verklaarbaar bij nader inzien. Maar 5% daarvan, daar weten ze gewoon nog steeds niet van wat het nou is. En dat willen ze dus beter gaan onderzoeken nu. Dus het is niet zo dat ze denken, dat zijn allemaal marsmannetjes, maar ze willen gewoon beter weten wat die 5% nou is. Dat is inderdaad precies wat het is. Want ik denk dat er heel weinig mensen zijn bij de NASA die in marsmannetjes geloven. Maar er zijn wel dingen die ze gewoon niet kunnen verklaren. En dat zijn waarschijnlijk fenomenen waar gewoon nog te weinig informatie over bestaat. Dus ze willen gewoon dat beter onder de loep gaan nemen en dan uit gaan vinden wat daarachter schuilt. Jij hebt een beetje een fascinatie voor UFO's en dat soort verschijnselen, Amanda? Niet echt, maar ik geloof best dat er extraterrestrieel leven is. Want wij zijn er, dus waarom niet in een van die sterrenstelsels? Ja, nou, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Want er is deze week ook een onderzoek verschenen naar allerlei kleinere zonnen in ons eigen melkwegstelsel. En een derde van de planeten die daar omheen draaien, die bevinden zich in de bewoonbare zone. Dus dat betekent dat daar vloeibaar water aanwezig kan zijn. En dus, wie weet, misschien wel leven. En Amanda, je hebt zelf ook nieuws meegebracht. Wat is jou opgevallen? Nou, wat mij direct was opgevallen, wat ik ook erg leuk vond, is het gebruik van colchicine. Een stofje uit de herfststijloos. Een bloemetje dat op een krokus lijkt. Daar wordt heel veel onderzoek al nu gedaan, ook richting hart en vaten en ontsteking daarin. Ook vooral in de Radboud UMC. Maar nu blijkt het dus ook te werken tegen artrose. Ja, dat is ook gewoon richting ontsteking. En wat ik erg leuk vind is dat dit stofje was al 1500 jaar voor Christus bekend. Staat ook beschreven in Egyptische rollen en dergelijke. Maar ook in de Griekse oudheid en dergelijke werd het al gebruikt. Ook voor deze toepassingen. Dus, want er is ook geen patent op dus. Nee, maar wat er helaas toch ook weer gebeurt, is dat farmaceuten dit dan toch weer opkopen en weer duur gaan verkopen. Ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Ik heb nieuws meegenomen over het uitdelen van contant geld of waardebonnen aan mensen die daar anders heel moeilijk rond kunnen komen. Gratis geld. Ja, gratis geld. Ja, wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. Maar zonder gekkigheid. Het is een vorm van geld, van steun geven aan armen. Of mensen die het moeilijk hebben. Die heel erg in opkomst is de laatste jaren. Dus het World Food Program gebruikt het. Maar ook veel nationale overheden. En dat soort programma's van overheden in Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen, die hebben ze goed onderzocht. En is er ook al duidelijk dan of die mensen dat geld vervolgens goed gaan besteden? Ja, dat is een vraag die heel vaak wordt gesteld. Het lijkt mij het belangrijkste niet zozeer te gaan kijken hoe elke euro, elke dollar of elke andere munt uitgegeven is, maar wat daar het effect van is. En zeker, daarvan hebben we in de loop der jaren al wel gezien, de onderzoekers, dat het inderdaad echt goed ten goede komt aan de voedingspatronen en ook aan de schoolgang van kinderen, dat ze vaker naar school gaan. En deze studie die nu verschenen is in Nature, die laat zien dat het ook echt een effect heeft op de sterfte van zowel de moeders, want het zijn eigenlijk altijd de vrouwen die het krijgen. Die nemen de verantwoordelijkheid voor het gezin en voor het huishouden. En die kinderen van hen, dat die ook minder sterven. Het sterfterisico wordt kleiner. Ja, bij die vrouwen 20%, bij die kinderen ook nog 8%. Wat ik me nou afvraag, je hebt het nu volgens mij over het buitenland, over Latijns-Amerika of zo, maar wordt dit in Nederland ook toegepast? Ja, tot voor kort zou je zeggen, nou nee, dat is echt niks voor Nederland. Maar tegenwoordig zelfs in Nederland worden dit soort programma's gedraaid. Het Rode Kruis stelt tegenwoordig boodschappenchecks beschikbaar voor mensen voor wie dat echt een oplossing zou zijn. Ja, en waarmee ze bij de supermarkt boodschappen kunnen doen. En ook hier is dan een heel grote reflex. Maar gaan ze er geen andere dingen van doen? Nou, dit soort onderzoek laat wel zien, ook als je die mensen die verantwoordelijkheid geeft zelf, dan komt het ook heel vaak wel echt goed terecht. Kennis en Co. Als je gewicht verliest, voel je je niet alleen fysiek beter, je brein gaat ook beter presteren. In een deze week gepubliceerde Nijmeegse studie kregen obese deelnemers een maagverkleining. Zij verloren in een half jaar tijd zo'n 30 kilo aan gewicht en werden op verschillende vlakken gezonder. Maar wat vooral opviel, de studiedeelnemers scoorden beter op allerlei concentratie- en aandachtstestjes. Een scherper brein dus. Daar gaan we het over hebben met onze gast, hoogleraar anatomie Amanda Kilian van de Radboud Universiteit. Zij leidde het onderzoek, Amanda. Zo'n maagverkleining, hè? Wat behelst dat nou precies? In dit geval gaat het om de zogenaamde, in het Engels heet het de gastric bypass. Dus dan wordt inderdaad de maag verkleind. Maar ook is er een soort van omleiding van de dunne darm. Een stuk van de dunne darm. Dus dan komt het voedsel in een kleinere maag terecht en in een later stuk van de darm. Ja, er wordt een stukje buitenspel gezet van de maag en die dunne darm. Ja. En wat gebeurt er dan vervolgens in het lichaam wanneer dat gedaan is? Nou, de mensen kunnen dus veel minder eten. Daardoor vallen ze dus echt binnen 6 maanden al 30 en sommigen zelfs tot 50 kilo af. Daardoor verdwijnt dus ook heel veel van het vet, het slechte witte vet. Dat zit onderhuids, maar vooral het slechte vet, wat ook ontstekingen veroorzaakt, dat zit rond de organen en dat neemt af. Dat is zeg maar het buikvet. Dus mensen verliezen heel veel gewicht, maar ook rondom de buik. Dus de taille wordt ook veel slanker. En even voor duidelijkheid, het gaat om mensen echt met een sterk overgewicht, hè? Gemiddeld was het? Ja, in deze studie waren de mensen gemiddeld 122 kilo. Ja. En die gingen echt naar zo'n 88 gemiddeld. En verder zag je dus ook allerlei effecten op bijvoorbeeld het cholesterol. Dat ging ook allemaal heel snel. Ja, hele mooie effecten van dus de bloeddruk verlaagde. Want de meeste mensen hadden dus ook hoge bloeddruk. Dat ging omlaag. Cholesterol ging omlaag. Mensen werden minder depressief. Gingen meer sporten. We vonden veel minder ontstekingsfactoren in hun bloed ook. Ja, het zijn wel hele mooie resultaten. Hè? Hadden jullie dat verwacht ook? Ja, deels wel. Ja. Ik ben preklinicus, ik ben geen arts. En ik zit al 20 jaar in het onderzoek naar risicofactoren voor cognitieve achteruitgang en dementie en dergelijke. Nou, en obesitas is ook zo'n risicofactor, want Wat ik net ook al zei, mensen met obesitas hebben hoge bloeddruk, hoog cholesterol, dus echt vervetting ook in de in hun bloedvaten. En dat is ook slecht voor de hersenen. En ik las ook dat jullie ook effect zagen op de doorbloeding van de kleine vaatjes in de hersenen. Ja, dat klopt. Dus voor de operatie zijn de mensen ook in de scanner, in de MRI-scanner geweest. En daar zagen we dus een onregelmatigere doorbloeding in sommige delen van de hersenen. En dat is heel subtiel, maar dat is wel al een teken dat er iets mis is met de kleine vaatjes in de hersenen. En dat wordt nu ook tegenwoordig gezien als een van de eerste pathologieën bij vele ziekten als Alzheimer, maar ook Parkinson. En er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Jullie hebben echt ook testjes gedaan met de deelnemers om te kijken of bij hen ook hun functie van hun hersenen verbeterde. Hoe kan je daarover vertellen wat jullie hebben gedaan en wat kwam daaruit? Dat zijn dus aandachts- en concentratietesten. Dus een voorbeeld is dat je een verhaaltje vertelt en dan gelijk daarna vraagt van nou herhaal dit zoveel mogelijk of woorden eruit uit het verhaaltje. En hetzelfde doe je later, na een uur ongeveer, en dan vraag je weer opnieuw van wat kun je ervan herinneren. Dat is één test, maar er zijn ook concentratietesten zoals de zogenaamde TAP-test heet dat dan. Dat ze op een scherm een rondachtig figuurtje zien of een meer hoekig figuurtje. En dan moeten ze zo snel mogelijk, en dan krijgen ze opdracht, tik op een hoekig figuurtje. En dan zo snel mogelijk achter elkaar krijgen ze dan beelden te zien. Maar dat kan dan in één keer switchen naar tik op meer rondachtige figuren. Dus dat is echt ook snelheid en concentratie testen. En bijna alle deelnemers, in ieder geval een groot deel daarvan, ging echt duidelijk vooruit daarop. Ja, dus na de operatie, dus op 6 maanden na de operatie hebben we deze testen opnieuw gedaan. En ruim 43% hoorden bij de verbeteraars. Dus cognitief sterker mensen. Deze mensen waren meer dan 20% verbeterd in hun cognitieve taken. En jullie zijn volgens mij daarna ook nog doorgegaan. Want na 2 jaar, hoe stond dat toen bij? Ja, dat moet nog gepubliceerd worden. Daar zitten we middenin die analyses op 2 jaar. Maar je ziet dat dat doortrekt. De mensen verbeteren nog steeds. Dus die verbetering blijft heel lang doorgaan? Niet op alle testen, maar wel op... Terwijl ze dan al gestopt zijn met afvallen, volgens mij, of? Ja, het afvallen blijft gelijk. Dus ze blijven op gewicht. Mm-hmm. Maar hun cognitie gaat nog vooruit. Maar dat komt natuurlijk, deze mensen die zijn meer gaan sporten en die blijven ook meer sporten. En zijn minder depressief. Maar waarschijnlijk zitten ze dan nog veel beter, nog steeds meer beter in hun vel. Hoe verklaar je verder die verbetering? We hebben natuurlijk eerst op 6 maanden na de operatie gemeten en daarna op 2 jaar. Dus na 6 maanden is het echt ook puur het gewichtsverlies en het vetverlies. En dus ook die factoren die ik net al noemde. Minder ontstekingswaarden in het bloed en dergelijke. Maar de mensen blijven dus ook gezonder leven. Dus dat kan ook nog bijdragen aan die verbetering. Maar dat zijn dingen die we nog verder gaan onderzoeken. Want we hebben dus ook nog leverbiopten en darmbiopten. En daar kijken we dus ook naar wat de invloed daarvan is. Dus al die organen van orgaan naar brein toe. Wat daar de invloed is. Want het is niet zo, maar je kunt niet één ding aanwijzen van dit is de oorzaak van een verbetering in cognitie. Dat is een samenspel van heel veel organen. Want al die organen die zijn met elkaar verbonden. Ja, want er is ook een rechtstreekse link tussen het brein en de darmen. Ja, die is er op velerlei manieren waar we ook onderzoek aan doen. Eentje is natuurlijk een zenuwverbinding tussen de darmen en de hersenen. Daar doen wij zelf nou geen onderzoek aan. Maar ook de darmen zelf produceren ook allerlei stoffen. Mede door de bacteriën die aanwezig zijn in de darmen. Die produceren ook allerlei stoffen. Of induceren ook afgifte van bepaalde stoffen en hormonen uit de darm. Die rechtstreeks effect kunnen hebben op de hersenen. Dus dat is echt iets voor vervolgonderzoek? Ja, daar zijn we ook mee bezig. Dus we onderzoeken ook het microbiota, dus de darmflora, voor de operatie en na de operatie en op verschillende tijdstippen. En verwachten jullie, denken jullie nou dat dit een soort van uniek effect is wat optreedt na zo'n maagverkleining? Of dat je eigenlijk bij eenzelfde afvaloperatie, maar dan op een andere manier eenzelfde effect zou bereiken? Dat denk ik wel. Dat als je dus zelf ook zoveel afvalt, dat je dus ook al die fysiologische waarden, zoals bloeddruk en dergelijke, dat die ook herstellen naar gezonde waarden. Maar dat is natuurlijk heel vaak heel moeilijk, hè? Zeker als mensen al zo ver zijn en niet voor niks dat ze het eerst 5 jaar moeten proberen. Moeten we dan niet toch, als dit dan zoveel doet, moeten we niet toch gewoon laagdrempeliger die maagverkleidingen gaan aanbieden? Ik ben daar zelf, mijn mening, ik ben daar voorzichtiger in. Want het blijft een operatie met alle risico's van dien. Deze mensen die deze operatie hebben ondergaan, die moeten hun leven lang vitamines blijven slikken. Want die darm neemt minder op, hè? Ja, de darm en de maag die nemen dat minder op. Dus dat zullen ze blijven moeten slikken. Plus, sommige mensen krijgen ook onbestemde buikpijnen. Dat is ook onderzoek waar we mee bezig zijn, samen met TNO Leiden. En natuurlijk Rijnstaten Ziekenhuis. En waar we dus ook mee bezig zijn, is ook dat die darmflora, die verandert dus ook echt. En dat is blijvend. Dit is allemaal nog nieuw, want dat hebben we nog niet gepubliceerd. Daar zijn we nog middenin in deze onderzoeken. Maar je ziet dus na de operatie op 6 maanden, maar ook op 2 jaar. Dat blijft, het verandert en het blijft stabiel op die veranderende samenstelling van darmflora. Dus dat betreft is er nog genoeg te onderzoeken? Ja, zeker. Voordat we iedereen maar gewoon een maagverkleining gaan geven. Ja, dat zou ik niet aanraden. Maar de mensen die in aanmerking komen, ja, daarvoor is het echt de oplossing. En maar tegelijkertijd zie je ook, het was deze week weer in het nieuws, dat er weer meer jongeren overgewicht hebben gekregen. Dus die obesitas-epidemie, zal ik maar even zeggen, die wordt bepaald niet kleiner. Dus, en tegelijkertijd zeg je, het is aan de ene kant moeilijk om af te vallen. Aan de andere kant heeft die maagverkleining ook negatieve effecten. Maar ja, we willen toch graag iets natuurlijk. Ja, dat klopt. Ik hoop dus ook met dit onderzoek niet alleen maar onderliggende processen en mechanismen duidelijk te maken of te onderzoeken, waardoor je misschien ook betere behandelingen kunt doen. Bijvoorbeeld een combinatie van operatie en andere behandelingen. Maar ook om de mensen toch proberen meer bewust te laten worden in onze maatschappij van ja, wat obesitas teweeg brengt en hoge bloeddruk en dergelijke. Het is gewoon algemeen bekend eigenlijk, maar het kan niet genoeg verteld worden. Ja, dit verhaal is in ieder geval heel duidelijk. Dankjewel, Amanda. Leuk dat je er was. Niet te danken. En Bouwe, laten we nog even vooruitkijken. Hebben we voor de komende week nog iets om in de gaten te houden? Nou, komende week op 7 juni... dan houdt het KNAW een symposium over planetary health. En die term die staat voor de interactie tussen enerzijds de gezondheid van onze planeet, maar anderzijds onze eigen gezondheid van de mens dus. En die term die is nogal een beetje aan het rondzoomen in wetenschappelijke kringen. En KNAW heeft er ook een lijvig rapport over gepubliceerd. En ik vermoed dat we daar in deze podcast nog wel een keer aandacht aan geven. Oké. Nou, dit was Kennis & Co. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? In de show notes kun je verder lezen over de onderzoeken waar we het over hebben gehad. Check NTR Wetenschap ook eens op YouTube voor korte interessante filmpjes over alledaagse wetenschap en abonneer je als het je bevalt. En heb je nog steeds vragen of misschien tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Hey Job, wist je trouwens dat jongensbaby's meer brabbelen dan meisjesbaby's? Rond een half jaar dan zijn het ongeveer 1,8 geluiden tegenover 1,6 geluiden per minuut. Nee, dat wist ik inderdaad niet. Ik vraag me wel af of ze ook echt meer te melden hebben. Twijfelachtig. En hoe zit het eigenlijk bij volwassenen? Ja, op het internet heb je een studie die rondgaat en die suggereert dat vrouwen 20.000 woorden per dag zouden gebruiken en mannen 7.000 woorden. En dan denk je misschien, ja, misschien herken ik er wel iets in, maar er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha, dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd? Nee, er wordt nog heel veel over doorgepraat, denk ik. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Australië wordt het gebruik van nazi-symbolen strafbaar. Volgende week introduceert de regering de wet. Het is dan verboden om bijvoorbeeld hakenkruizen te dragen op vlaggen en kleding. Volgens de openbaar aanklager in Australië neemt het aantal neonazi's zichtbaar toe. Op het gebruik van nazi-symbolen komt een maximumstraf van 12 maanden cel. Gebruik van de symbolen is nog wel toegestaan als het voor kunst, religie of onderwijs is. In de Verenigde Staten wordt voormalig president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Politico gaat een speciaal aanklager zijn aanklacht binnenkort indienen. Trump wordt onderzocht omdat hij geheime documenten meenam uit het Witte Huis en probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Ook Trumps voormalige adviseur Steve Bannon wordt binnenkort gedagvaard voor zijn rol in de Capitoolbestorming van 2 jaar geleden. En opnieuw een explosie in Rotterdam, dit keer aan de Kortenbach-singel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is 1 persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Talib komt het door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren drugscriminelen dat op elkaar af met explosieven, zegt de burgemeester. Door een brand in een treintunnel in het Oostenrijkse Tirol zijn 150 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. Volgens Oostenrijkse media zijn 51 mensen licht gewond geraakt. Ze hebben rook ingeademd. De brand werd veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De tunnel blijft voorlopig dicht. De passagiers zijn in de regio opgevangen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het is een graad of 10. Komende dag wordt het zonnig en droog. Van 18 graden aan de kust tot landinwaarts 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. En dit laatste uur zit vol leuke gasten en onderwerpen. We spreken zoals elke week met de twitterende wetenschapper. Dit keer is dat wiskundige Catharina Marinets van de TU Delft. En we gaan het hebben over het nieuwste snufje van Apple met VR-onderzoeker Robert Belleman van de UvA. Want wat kan virtual reality betekenen voor de wetenschap? Maar we beginnen dit uur met fanonderzoeker Simone Driessen. Wetenschap is overal. Deze week vulde het Engelse popidool Harry Styles de Amsterdam Arena 3 avonden lang. Hoorders fans stonden al dagen van tevoren in de rij om de beste plekken te bemachtigen. En ook bij artiesten zoals Taylor Swift en Bruce Springsteen doen fans er alles aan om een concertticket te bemachtigen. Hoe is die fancultuur de afgelopen jaren veranderd? En is het nog wel betaalbaar om fan te zijn van een artiest? Die vragen kunnen we het beste stellen aan Simone Driessen. Zij is universitair docent media en popcultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en specialiseert zich op het gebied van publieksparticipatie. Goedemorgen Simone, welkom. Goedemorgen. Je hebt al veel verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van publieksparticipatie en fancultuur. Ben je zelf ook fan van een artiest? Nou, ik ben niet zozeer fan van een artiest, maar er zijn natuurlijk wel artiesten die ik graag zou willen zien. Bijvoorbeeld Taylor Swift momenteel. Dat lijkt me wel fantastisch om daar even bij te kunnen zijn. Ja, maar die moet nog naar Nederland komen, toch? Hopelijk, ja. En als je dan naar zo'n concert gaat, ben je dan vooral met de artiest bezig of kijk je dan ook een beetje om je heen naar de fans die daar staan? Stiekem ben ik dan natuurlijk wel wat meer met de fans bezig, ja. Misschien wel meer fan van de fans dan van de artiest. Precies, ja. En wat fascineert jou zo aan fans? Ik vind het een heel interessante groep. Het is een publiek dat eigenlijk meer doet dan wat je zou verwachten. Dus het zijn juist de mensen die dat net dat kleine beetje extra doen. Dus die misschien een bepaalde betekenis hebben als ze een liedje horen, of die alle shirtjes verzamelen, of die in ieder geval iets laten zien dat misschien wel heel erg van hunzelf is, maar wat ze dan misschien wat terugvinden in de muziek van zo'n artiest of bij zo'n artiest. Ja, en jij doet dus vooral onderzoek naar fans van muziekartiesten. Maar ik kan begrijpen, er zijn nog wel meer soorten fans, toch? Wat voor soorten fans zijn er nog meer? Nou, ik denk één groep die we heel duidelijk altijd wel terugzien in en om ons heen, dat zijn natuurlijk voetbalfans bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is daar nog een groot verschil dan met fans van muziekartiesten? Nou, grappig genoeg misschien nemen we die voetbalfans misschien iets serieuzer dan die muziekfans. Want muziek, dat is vaak wel iets, en vooral wat je eerder noemde, Harry Styles bijvoorbeeld of Taylor Swift, daar denken we toch al snel aan jonge fans. Hè? Mm-hmm. Dus de jonge meiden die vooraan staan bij zo'n concert en die eigenlijk de longen uit hun lijf gillen. Terwijl bij voetbalfans, dat zijn misschien mannen van in de 40, 50, 60, die iedere zondag loyaal op de tribune zitten, net zo hard te schreeuwen. Maar toch zien we die als een beetje serieuzer. En ik vind dat juist interessant. Dat we de ene groep misschien toch wat anders zien dan de andere. En ja, of dat nodig is, vind ik niet. Maar dat maakt het voor mij als onderzoeker zo interessant om dit te doen. Ja, kan je als volwassene dan eigenlijk nog wel fan zijn van een artiest? Natuurlijk, vind ik wel. Ik vind juist dat als je ergens een passie voor hebt, dat je dat vooral moet blijven volgen en achterna jagen. En als dat juist via muziek kan, dan is dat een hele mooie uitlaatklep of even een ontsnapping aan je dagelijkse sleur. En je zei net al dat een fan is eigenlijk iemand die meer doet dan normaal is. Nou is het ook nog maar de vraag, wat is dan normaal? Maar zijn er ook nog verschillende gradaties in fans? Heb je mensen die op bepaalde niveaus of klasses van fans vallen? Nou, je hebt misschien niet per se een gradatie. Hè? Het is niet zo dat jij of ik een heel gemiddelde fan zouden zijn en dat er iemand anders echt een superfan is. We noemen dat soms wel zo. Maar wat we dan vooral bedoelen is in hoeverre die mensen eigenlijk hun eigen leven misschien wel in dienst stellen van een artiest of van een voetbalclub. Van datgene waar ze fan van zijn. Je hebt zelfs mensen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan imitatoren van artiesten. Hè? Dus mensen die letterlijk op hun zondagmiddag misschien wel iemand staan na te doen. Dat lijkt heel extreem, dat lijkt heel ver gaan. Maar dat kan voor degene die dat doet juist ook heel fijn zijn en heel ontspannend. Dus ook al zijn die gradaties er misschien. Aan de andere kant zou ik zeggen, het verschil, dat is voor iedereen anders. Wat fan zijn nou betekent. Ja. En we zien de laatste tijd best wel vaak weer optredens van artiesten, zeker nu na corona, waar weer rijen met mensen staan en ook mensen die al dagen van tevoren in de rij gaan staan. Is dat nou iets van puur tegenwoordig of van alle tijden? Nou, ik vind het juist eigenlijk wel een beetje grappig om te zien. Want voor mijn gevoel is dat juist iets van vroeger dat nu weer terugkomt. Je hebt natuurlijk heel erg veel, bijvoorbeeld voor tickets, ging je vroeger 20 jaar geleden, stond je letterlijk een weekend in de rij ergens misschien wel om kaartjes voor Pinkpop of Lowlands te krijgen. Terwijl nu ga je de digitale wachtrij in. Ja. Bij zo'n concert is dat eigenlijk die ervaring tot op dat moment veelal hetzelfde. Dus je staat eerst in een digitale wachtrij, maar daarna ga je ook nog in die echte rij staan. En ik denk juist dat kleine beetje fysieke contact met misschien wel andere fans, of dat fysieke moment dat je elkaar weer even kan zien, dat weer terugkomt. Dus ik vind dat juist wel interessant om te zien dat dat nu weer zo sterk gebeurt. En waardoor denk je dat dat komt, dat het nu weer zoveel terug is? Ik denk dat veel fandoms dat zagen bij oudere fandoms en het daarvan leren. Dus dat ze hebben van, dat is toch wel heel gezellig samen. En natuurlijk ook door een paar jaar corona hebben we niet zoveel fysieke events gehad. Dus juist door dat nu weer de artiesten live kunnen toeren, is het ook voor die fans misschien wel het eerste moment dat ze elkaar of weer kunnen zien, of elkaar misschien eindelijk kunnen zien. Dus ik denk dat net dat klein beetje extra biedt waar we toch naar op zoek zijn. Een beetje sociaal gemeenschapsgevoel, zou ik zeggen. Dat je echt het gevoel hebt dat je onderdeel bent van een community misschien ook wel. Ja, precies. Ik denk dat dat heel veel meer waarde kan hebben als je fan bent van een artiest, ja. Zie je ook veranderingen in fanschap doordat sociale media nu steeds meer een rol speelt? Ja, ik denk dat fans elkaar wat makkelijker kunnen vinden. Vroeger had je natuurlijk ook wel dat fans elkaar wisten te vinden bij de concerten. En misschien via een nieuwsbrief of via kleine briefuitwisselingen elkaar nog op de hoogte konden houden. Mm-hmm. Maar dat is nu natuurlijk een stuk makkelijker. Je gaat online op welk willekeurig platform je maar wenst. En daar zijn altijd wel mensen met eenzelfde interesse. Dus ik denk dat dat wel het fans misschien iets makkelijker maakt, iets toegankelijker. Maar ook zichtbaarder voor anderen. Want jij of ik, als wij interesse hebben in hoe het nu bijvoorbeeld gaat met de Taylor Swift fans, dan kunnen we dat online wel vinden en wel zien. Ja, en je ziet tegenwoordig ook, en vooral online dan, dat fangroepen van een artiest zich ook samenspannen om activistische doeleinden na te streven. Hoe uitzicht dat? Ja, dat zie je niet bij alle fans, maar bijvoorbeeld bij de K-pop fans zie je dat heel erg. Korean pop is dat toch, hè? Korean pop, ja. Die spreken bijvoorbeeld af om op Twitter een bepaalde hashtag te gebruiken, waardoor ze bepaalde schadelijke bewegingen of andere schadelijke informatie juist naar beneden helpen. Dus juist doordat zij dan iets doen, komt die hashtag in het nieuws en gaat dat de aandacht krijgen. Mm-hmm. Dan verdwijnt het negatieve misschien naar de achtergrond. Of K-pop fans die bij een van de Trump rallies of events juist de tickets hadden gereserveerd met z'n allen, zodat er een lege zaal was voor Trump. Dat zijn allemaal van die kleine bewegingen eigenlijk die nu een beetje ontstaan, die best wel politiek getint zijn, waar die fans een grote rol in spelen. Dus dat maakt dat fans dan ook best wel iets serieus eigenlijk. Ja, dus die fans die hadden van de K-pop-artiest, die hadden dus kaartjes voor een evenement waar Donald Trump was, hadden ze opgekocht, waardoor er eigenlijk geen publiek meer naartoe kon. Precies, ja. Zij hadden eigenlijk die plekken gereserveerd, waardoor hij dus voor een lege zaal stond. Maar dat het idee was dat het wel uitverkocht was, omdat al die kaarten weg waren. Ongelooflijk. Ja, dat is nu natuurlijk ook de kracht van met z'n allen iets doen. Wat is daarin dan de rol van de artiest nog? Ja, dat is een goede vraag. Dat ligt er een beetje aan. Sommige artiesten die haken daarop in. Die zijn zelf ook wat politieker onderlegd, niet allemaal. Maar wat je heel erg ziet is dat die artiesten ook zich heel bewust zijn van... Online is er een grote community, via social media kan ik ook veel invloed uitoefenen. Dus in dat opzicht zie je soms ook dat juist als zo'n artiest iets over politiek zegt bijvoorbeeld, dat dat ook wel opgepikt wordt door de fans. Ja. Taylor Swift is daar een bekend voorbeeld van. Hè? Die werd ineens in 2018, gaf ze aan, ik ben toch democraat. Ja. Mensen hadden dat vermoeden wel, maar niet helemaal. En zij gaf ook netjes aan van, joh, fans of publiek dat dit leest, maak je eigen geïnformeerde keuze. Ik wil niet dat je stemt op wat ik stem, maar ik wil wel dat je nadenkt over. En ik denk dat dat een voorbeeld is van hoe zo'n artiest daarmee om kan gaan. Goeie tip. En wat je ook ziet is dat tickets voor concerten worden los van inflatie ook gewoon steeds duurder. De shows worden steeds groter. En als een artiest populairder wordt, worden de tickets ook duurder. Nou ja, een ticket voor Coldplay kan je nu niet voor onder de €300 krijgen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is het nog wel betaalbaar om fan te zijn van een artiest? Ja, lastige vraag. Aan de ene kant, ja, het is betaalbaar, want je kan ervoor kiezen om niet te gaan natuurlijk. Maar aan de andere kant, als fan zijn, wil je er natuurlijk ook heel graag bij je concert zijn. Ben je wel een fan als je niet gaat? Nou ja, ja, nog wel. Maar voor je eigen gevoel is dat natuurlijk wel tegenstrijdig. Ja. Waar je vroeger nog wel echt het idee had dat ook zelfs de goedkoopste kaartjes vrij toegankelijk waren, is het nu inderdaad dat zelfs de goedkopere kaarten al lastig en vrij prijzig zijn geworden inmiddels. Ik denk dat het voor fans wel te doen is. Ik weet dat sommige fans echt spaarrekeningen hebben aangelegd, ook om dat soort doelen te halen. Dus om naar een concert te kunnen of om naar meerdere concerten te kunnen. Maar het is natuurlijk wel op zich gek dat de muziekindustrie het misschien op dat punt ook dat er niet echt hulpmiddelen zijn om dat minder duur te maken. Dus ik denk dat we daar gewoon een soort samenloop van omstandigheden zien. Maar ja, ik zou zeggen, iemand die echt heel erg graag wil, hoe stom het ook klinkt, maar die gaat een weg vinden. Ja. En bij de verkoop van de Taylor Swift tickets ging het zelfs zo ver dat als je maar meer kocht in de wachtrij, dan kreeg je meer kans om een ticket te krijgen. Klopt. Zijn dat dingen waar we onszelf voor moeten behoeden misschien? Vind ik eerlijk gezegd wel. Ik vind dat een vrij lastig systeem. Vaak zijn fans, natuurlijk fans die al gewoon volwassen zijn, een baan hebben en inderdaad het geld ervoor opzij kunnen zetten. Maar je hebt natuurlijk ook veel jonge fans. En ja, moeten we het dan hebben over dat we dit soort praktijken normaliseren? Of moet inderdaad zo'n jonge fan ook echt behoed worden om dat soort stappen te nemen om naar een concert te kunnen? Ik vind dat daar hopelijk snel iets in verandert. Maar wat dan het meest ideale systeem zou zijn? Geen idee. Het is ook deels gedaan natuurlijk omdat anders tickets makkelijk of te makkelijk misschien doorverkocht kunnen worden voor nog meer geld. Ja. Maar zelfs daar, ik hoop dat daar iemand een heel mooi platform of idee voor ontwikkelt om dat eigenlijk gewoon goed te kunnen oplossen en om het weer gewoon netjes betaalbaar te kunnen maken voor alle mensen. Laten we daarop hopen, dat zou mooi zijn. En je ziet, ik denk dat dat een mooi voorbeeld ook met Taylor Swift en Harry Styles is. Artiesten die jong beginnen, maar die ook opgroeien tijdens hun carrière. Zie je ook dat de doelgroep verandert? Dat de soorten fans die zo'n artiest heeft, dat die anders worden? Of groeien die misschien ook juist mee? Ja, ik denk dat veel fans meegroeien, eerlijk gezegd. En ik denk ook wel dat sommige artiesten misschien zelfs wel nieuwe fans aantrekken nu ze volwassen zijn. Ja. Dus juist in Harry Styles is natuurlijk van een boyband heel pop naar een iets ander soort pop gegaan. Maar nog steeds wel heel aantrekkelijk. En ook door te spelen met verschillende genres dan binnen zo'n album. is dat natuurlijk ook weer een manier om je als muzikant open te stellen voor een nieuwe fans. Dus juist iemand van 50 die denkt van, oh, ik vind dat rocktoontje dat erin zit toch wel heel interessant en heel mooi. Laat ik eens naar dat album luisteren. Dus ik hoop dat ze dat ook op die manier biedt. Dus niet alleen maar dat de fans mee kunnen groeien natuurlijk met hun artiest. Dat is ook mooi. Dat vind ik ook een heel wenselijke ontwikkeling misschien. Maar aan de andere kant, juist ook dat het daardoor wat verbreed wordt. Dat kan ook heel positief werken. Wordt een artiest daar ook ingestuurd door de fans in wat diegene maakt? Bij Harry Styles en Taylor Swift misschien niet direct. Maar ik vind het wel bijvoorbeeld interessant. Ik deed ook onderzoek naar Backstreet Boys fans bijvoorbeeld. En zij hebben vaak in hun nummers dat het nu toch wel wat meer gaat over juist die volwassen positie in je leven. Of dat het vader en zoon idee wat centraler staat bijvoorbeeld. Dat soort zaken denk ik wel dat heel interessant kunnen zijn voor die fans. Dus in dat opzicht hoop ik dat ze dat er ook uithalen. En ook voor die artiesten dat ze dat er ook in durven te stoppen. Dus juist dat persoonlijke van, hey, ik word ook ouder. Laat dat maar zien. We worden allemaal ouder. En jij doet ook onderzoek naar artiesten die gecanceld worden. Kun je daar meer over vertellen? Ja, dat klopt. Nou, dat is natuurlijk een heel lastig iets als je fan bent van iemand die gecanceld is. Want wat wil je dan doen? Wil je dan fan blijven? Of moet je dan zeggen, nu ben ik geen fan meer? Terwijl dat die muziek van die persoon misschien echt heel erg veel voor je betekent. Dus het lastige daaraan is, en wat we nu eigenlijk een beetje zien met de fans van de gecancelde artiesten, is dat ze eigenlijk continu in een soort splitpositie zitten met, ik vind het heel erg leuk nog steeds. Althans, hè, de muziek kan ik nog wel goed waarderen. Maar wat die persoon gedaan heeft, daar sta ik toch niet achter. En hoe geef je daar dan vorm aan? Dus wat doe je daar dan mee? Dus dat maakt het een hele lastige positie voor die fans. En dat maakt het ook wel dat die fans misschien wat meer privé zijn geworden dan dat ze nog eigenlijk publiek durven te zeggen, ik ben fan van die en die artiest. Ja, en jij doet dan nu specifiek onderzoek naar Marco Borsato, die natuurlijk door de aflevering van Boos flink in het nieuws kwam. Waarom specifiek hem en zijn fans? Nou, ik vond het heel interessant als wetenschapper dat er in Nederland ook zoiets kon spelen. We verwachten vaak dat dat natuurlijk iets dat is iets wat we vanuit Amerika kennen. Of juist een hele grote creatieve media-industrieën. En dat dat hele bekende internationale artiesten zijn. Maar op eigen bodem gebeurt het ook. En juist dat biedt dan een mooie ingang eigenlijk om te kijken naar wat is er gebeurd. Hoe ga je daar als fan mee om? Maar ook hoe gaan de media ermee om? Want dat is natuurlijk het andere kant van het verhaal. Media spelen daar ook een grote rol in. En die hebben daar ook allerlei visies op toen ze hem cancelden eigenlijk. En dat maakt het voor mij als wetenschapper eigenlijk interessant om een onderzoekstukje te hebben dat zo dicht bij huis zit. En wat natuurlijk heel bekend voor ons is. Want iedereen van ons kent Marco Borsato. Ja, hij is echt een bekende persoon hier in Nederland natuurlijk. Ja, En hoe reageren fans dan nu? Heb je daar echt specifieke voorbeelden ook van? Nou, lastig om dat niet te onthullend te maken. Nee, want het is nog niet gepubliceerd, toch, die onderzoek? Het is niet gepubliceerd, nee. Maar wat we zien inderdaad, en wat ik wel kan delen, denk ik, wat voor veel mensen ook niet als een verrassing zal komen, is dat we daar ook weer heel erg de discussie zien van, moeten we de kunst loszien van de maker? Hè? Dus kunnen we de muziek inderdaad loszien van de persoon Marco? En sommige fans blijven hem verdedigen. Die willen heel graag zien dat er een soort van officieel oordeel komt vanuit een rechtbank die zegt van hij is schuldig of hij is niet schuldig voor waar hij van beschuldigd is. Terwijl andere fans zeggen, ja, maar het maakt me niet uit of dat hij schuldig is. Ik vind die muziek gewoon heel erg mooi en op die manier blijf ik loyaal aan Marco door toch die muziek te luisteren. Maar er is ook een kleine groep fans die zegt van, ja, ik ga het gewoon nooit meer luisteren. Ik ga niet meer naar concerten. Ik heb de cd's weggedaan. Echte cancelen. Ja, exact. Die hebben echt de deur dichtgetrokken. En wanneer kunnen we je resultaten in je onderzoek lezen? Ja, hopelijk heel snel. Maar academisch, dat duurt altijd heel erg lang. Ik hoop binnen nu in een paar maanden. Nou, we gaan het afwachten. Ik wil je heel erg bedanken. Simone Driessen, universitair docent media en popcultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik wens je een hele fijne ochtend. Graag gedaan en hetzelfde. Couple of days and I miss you. Afgelopen maandagavond presenteerde Apple voor het eerst in lange tijd weer een compleet nieuw product, de Vision Pro. Today I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. Introducing Apple Vision Pro. Vision Pro is a new kind of computer that augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. Met het uiterlijk van een skibril, terwijl je ogen via een schermpje aan de buitenkant geprojecteerd worden, zal het even wennen zijn op je hoofd. Maar de technologie van binnen belooft spectaculair te zijn, als we techjournalisten na hun demo mogen geloven. Dat mag ook wel, want Apple heeft er een prijskaartje van $3500 aan gehangen. Dit is geen product voor iedereen. En ook zal het pas volgend jaar op de markt komen. Maar waar kunnen we die bril dan wel voor gebruiken? En kan zo'n VR-beleving ook nog wat betekenen voor wetenschappelijk onderzoek? Dat gaan we bespreken met Robert Belleman. Hij is onderzoeker aan de UvA en coördineert onderzoek met Extended Reality in het Visualization Lab op het Science Park in Amsterdam. En Robert is bij ons. Goedemorgen, Robert. Fijn, ja, goedemorgen. Fijn dat je speciaal voor ons je wekker hebt gezet. Ja. Hey, ik heb net in mijn aankondiging een hoop ingewikkelde woorden genoemd, zoals extended reality. Laten we daar nog wat even wat uitleg bij geven. Wat betekent extended reality? Nou ja, extended reality letterlijk betekent eigenlijk dat je de wereld een beetje anders maakt. Dus dat je dingen toevoegt aan de werkelijkheid. En het is eigenlijk een verzamelnaam voor een heleboel andere, nog moeilijkere termen. Dus we hebben onder andere virtual reality. Dus dat is de term die gebruikt wordt om een wereld compleet door een computer na te bootsen. Dan zie je niets meer van de werkelijkheid. Mm-hmm. En aan de andere kant van het spectrum heb je dan nog augmented reality. Dus dat is dan de wereld waarbij je graphics door een computer gegenereerd toegevoegd ziet aan de wereld. Maar dat de wereld nog wel zichtbaar is voor je. Dus dat is zeg maar een ander extreem. Ja, en extended reality is de verzamelnaam voor, okay, voor die familie. En VR kennen we waarschijnlijk ook al wel van veel game-accessoires. Als je een gamer bent, dan ken je VR-brillen misschien al. Of heb je er wel eens een op gehad? En ja, jij werkt ook met VR en AR. Wat voor onderzoek doe je daarmee? Nou, voor ons is het belangrijk voor onderzoekers en voor mensen die geïnteresseerd zijn in inzicht krijgen. Dat ze zoveel mogelijk betrokken kunnen worden bij dat fenomeen waar ze inzicht in willen krijgen. Dus wij gebruiken vaak computers om plaatjes te maken van grote bergen getallen, die dan geproduceerd worden door getallen of door computers of door metingen. En virtual reality geeft ons een mogelijkheid om zo'n onderzoeker heel dicht bij zijn data te krijgen en daar patronen in te herkennen of andere clusters die ze normaal gesproken met wiskundige analyse niet zouden kunnen zien. En daarnaast gebruiken we virtual reality ook om inzicht te krijgen in jezelf. En dat moet ik misschien wat beter uitleggen. Ja. Dus dat gaat om het inzicht krijgen in je eigen functioneren ten opzichte van bijvoorbeeld je familieleden of ten opzichte van andere mensen. En dan komen we al heel gauw in de richting van toepassingen waarbij virtual reality gebruikt wordt in therapie. Okay. Dus dan is het idee dat je ondergedompeld wordt in een of andere omgeving waarbij je blootgesteld wordt aan iets waar je moeilijk mee kan omgaan of een angst. En dan proberen we het met behulp van virtual reality je heel langzaam te laten wennen aan zo'n situatie. Of beter te laten reageren op zo'n situatie. Net zolang dat je dat zo goed geleerd hebt dat je het ook in de praktijk zou kunnen gaan toepassen. Oké, en hoe werkt dat dan? Heb je dan zo'n VR-bril, zo'n skibril op je hoofd? En dan hoe word je dan ondergedompeld in die realiteit? Nou ja, dus dat is inderdaad precies zoals het gaat. Dus we hebben inderdaad een aantal van dat soort virtual reality brillen die ja, lijken op dat apparaat wat Apple wel heeft uitgebracht, maar, mm-hmm. maar dan een stuk primitiever in vergelijking. Wat simpeler, wat goedkoper ook waarschijnlijk. Ja, zeker. Een stuk goedkoper. Dus dat zijn apparaten die er inderdaad uitzien als een skibril. Die zet je op je neus en dan vervolgens word je ondergedompeld in een omgeving ja, die door een computer gegenereerd is en die wij dan onder controle houden. En dat is net afhankelijk van wat we willen bereiken met de persoon die zo'n bril draagt, wat we dan presenteren. Dus wij doen onder andere onderzoek naar het gebruik van virtual reality met kinderen, om kinderen te helpen te gaan praten. En dat is dan een fenomeen dat heet selectief mutisme. Mm-hmm. Dus dat is, komt voor bij kleine kindertjes die prima kunnen praten met hun familieleden of met vriendjes. Maar op het moment dat ze in aanraking komen met iemand die ja, ze nooit eerder gezien hebben en die vreemd is voor ze, dan kunnen ze niet meer praten. Het is niet dat ze niet willen praten, ze zijn ook niet verlegen. Maar het is gewoon ja, een fenomeen wat in hun hoofd optreedt waarbij ze dichtslaan. En dat is heel vervelend. Als ze naar school gaan, als ze een jaar of vier zijn, want dan komen ze dus in aanraking met een docent of een medeleerling. En dan kunnen ze opeens niet meer praten. En dat zou hun ontwikkeling ja, in de weg gaan staan. Mm-hmm. Dus wat we dan doen, dat is die kinderen in een soort van virtuele schoolomgeving zetten. En in die virtuele schoolomgeving laten we heel langzaam de prikkels waaraan ze blootgesteld worden die veroorzaken dat ze niet meer kunnen praten, laten we heel langzaam opkomen. Dus in eerste instantie staan ze op een schoolplein en dan is er nog niets aan de hand. En dan verschijnt er een docent en die gaat dan vragen aan het kind of ze zin hebben in een spelletje blaasvoetbal. Maar dat is allemaal virtueel dus? Dat is niet echt? Dat is allemaal virtueel, ja. En dat gelooft zo'n kind dan dus ook? Nou ja, dat is het idee. Het is een onderzoeksonderwerp. Dus het is voor ons is het nog heel onduidelijk of kinderen daadwerkelijk ook geholpen zullen worden daarmee. Maar we hopen dat dat kind door dat waarnemen van die virtuele schoolomgeving al wel het gevoel krijgt dat hij in een omgeving is die vreemd is. En dat als er dan poppetjes op hem afkomen die er een beetje onbekend uitzien, dat ze hetzelfde fenomeen meemaken als in de werkelijkheid. En als dat zo is, nou ja, dan hopen we dat ze die prikkel heel langzaam kunnen opvoeren. Net zolang dat ze gewend zijn te praten in een virtuele omgeving. En als ze dat kunnen doen, dan kunnen ze dat hopelijk ook in de echte omgeving. Maar goed, dus dit is onderzoek. Ja. Dus daar zijn we nu al een tijdje mee bezig om te kijken in hoeverre we dat daadwerkelijk ook kunnen laten werken. Nou ja, dus dat moeten we de komende periode moeten we dan eens kijken of we daar kindertjes mee beter kunnen maken. Heb je al resultaten of dat nog niet? Nee, dat is nog heel preliminair. Dus we moeten op dit moment moeten we nog eens nog even wat pilots gaan doen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus dat zijn hele kleine experimenten met heel weinig kinderen nog. Puur om te kijken of de techniek helpt. Of de kinderen daadwerkelijk geloven dat ze ergens anders zijn. Of ze het leuk vinden. Of ze ook bereid zijn om dat vaker te doen. En dan hopen we ergens in de loop van volgend jaar te beginnen met een onderzoek om te gaan kijken in hoeverre dit werkelijk ook bijdraagt aan een werkende therapie. En werkt het dan alleen op kinderen? Of kunnen we hier als volwassenen ook al gebruik van maken? Nee, we doen het met volwassenen ook al. Dus samen met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en met Level. Dus dat is een instituut wat zich bezighoudt met hulp aan kinderen en familie. Ja. Daar hebben we onder andere ook een therapie gemaakt. Dat heet dan Parent-Child Interaction Therapy. Dus dat is eigenlijk meer voor volwassenen die moeite hebben met omgaan met hun kinderen. En dan is het idee dat we dus die ouders blootstellen aan situaties die voor hun ja, bedreigend zijn of waar ze moeilijk mee om kunnen gaan. En in virtual reality moeten ze dan aangeven hoe ze zouden reageren in zo'n situatie. En als ze daar dan een keuze hebben gemaakt uit een bepaalde reactie, dan kunnen ze zien wat de consequenties van de reactie zijn. Ja. Zodat ze dan kunnen leren hoe ze dat kunnen aanpassen, zodanig dat ze de volgende keer als ze in zo'n situatie zitten, dat ze dan beter kunnen reageren. En we hebben het nu vooral over VR dus. Dus dat je helemaal ondergedompeld bent en dat je niks van de echte wereld ziet. Ja. Augmented reality, AR, is dan weer dat je wel iets van de wereld ziet. Gebruiken jullie dat ook nog in jullie onderzoek? Dat gebruiken we ook. Ja, dat gaat er met name om verduidelijking te geven over concepten of apparaten die ingewikkeld zijn en waarbij we inzicht willen geven in de werking van zo'n apparaat of zo'n concept. Dus dan wil je graag de echte wereld kunnen blijven zien. Maar dan worden over de wereld heen worden dan plaatjes getoond of teksten getoond of video's getoond die uitleg geven over een concept waar op dat moment dan onduidelijkheid over is. Dus augmented reality geeft een ontzettende mooie mogelijkheid om dan dingen die onzichtbaar zijn, ofwel omdat ze verborgen zitten onder een kastje of in een ingewikkeld apparaat, mm-hmm. of juist helemaal niet zichtbaar zijn omdat het ja, onzichtbaar is voor onze eigen ogen. Dan kunnen we augmented reality gebruiken om juist daar overheen een afbeelding te maken van ja, een soort van abstracte weergave van zoiets. Dat kan wiskundig zijn. Het zou ook een meting kunnen zijn. Het zou iets kunnen zijn van straling, wat je normaal gesproken niet ziet. Ja. Maar dat ze dan wel zichtbaar kunnen maken door middel van augmented reality. En het lijkt me best ingewikkeld om al die grafische elementen ook te bouwen. Ben je daar niet veel tijd mee kwijt? Ja, het is een heel moeilijk te ontwikkelen concept. Dus virtual reality, daar ben je afhankelijk van ontzettend veel dingen. Dus niet alleen van de techniek, maar ook gebruikersinteractie. Dus hoe kan je met de omgeving voor elkaar krijgen dat mensen daar echt een geloof hebben dat ze iets zien wat reageert op hun aanwezigheid. Ja. Je moet rekening houden in het geval van kinderen. Dat kinderen niet altijd kunnen lezen. Dat ze niet in staat zijn om de controllers te kunnen gebruiken die bij die apparaten komen. Mm-hmm. Dus het is een scala van een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden. En waar je dus ook heel veel experimenten mee moet doen voordat je dat goed kan krijgen. Ja, en nou, dan wil ik toch nog even terug naar die VR-bril van Apple. Of eigenlijk AR-bril. Wat was jouw eerste reactie toen je die bril zag? Nou, ik was eigenlijk wel positief verrast. Mm-hmm. Dus we hadden dit al een klein beetje zien aankomen. Dus er was al een gerucht dat Apple hiermee bezig was. We hadden links en rechts hadden we al iets gehoord over hoe die technologie er dan zou uit moeten gaan zien. Ja, het is een echt een vooruitstrevend ontwerp weer van Apple. Dat hebben ze natuurlijk wel eens vaker gedaan. Dat ze iets hebben gemaakt wat eigenlijk al bestond. Maar dat doen ze dan net weer even wat beter. Zodat mensen toch weer de neiging hebben om zoiets te gaan kopen. Dat is dan toch de kracht, ja. Ja, dat is zeker de kracht. Daar lijkt het wel op. Ja, dit apparaat is technisch gezien, denk ik, op dit moment de beste bril die je zou kunnen krijgen. Dat mag ook wel voor dat plaatje, voor het kostenplaatje. Maar er zitten een aantal beslissingen in die dapper zijn. Die denk ik ook wel heel verstandig zijn. Maar daar zullen we nog even van moeten zien hoe het werkelijk gaat werken. Nou, ze hebben onder andere de beslissing genomen om geen controllers bij die bril te doen. Dus normaal gesproken, als je een VR-bril nu hebt, dan heb je in je hand heb je iets wat je vasthoudt. Er zitten knoppen op. Dat is tegelijkertijd ook een grote belemmering. Want vaak moet je dan uitleggen wat elke knop doet om iets voor elkaar te krijgen. Maar Apple heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus die hebben camera's in de bril die kijken naar de ogen. Zodat je met je ogen kan kijken naar datgene waar je op dat moment iets mee wil gaan doen. En dan kan je door een kleine beweging met je vinger en je duim kan je aangeven dat je daar een intentie mee hebt. Dat je daar iets, dat je daarop klikt of dat je daaraan sleept. Mm-hmm. Nou ja, als dat de vorm van interactie moet gaan zijn die we moeten gaan gebruiken met deze bril. Ja, dan zullen we waarschijnlijk ook onze huidige toepassingen moeten we gaan aanpassen. Zodanig dat we dat soort interactietechnieken kunnen blijven. Dus voor jou wordt het eigenlijk weer ingewikkelder daardoor? Het wordt daardoor iets ingewikkelder. Het is niet compleet nieuw. Dus we hebben ook bij ons in het lab hebben we brillen waarbij ook handen herkend worden. En waarbij we al een klein beetje kunnen spelen met dat soort concepten. En we proberen dat ook zoveel mogelijk te gebruiken. Omdat het inderdaad wel heel aantrekkelijk is om niet uit te hoeven leggen aan een gebruiker van zo'n bril welke knoppen ze moeten indrukken. Ja. Maar het vergt wel weer aanpassingsvermogen. Omdat mensen die hebben toch altijd de neiging om misschien niet helemaal te begrijpen hoe de techniek werkt. Die herkent dat je iets met interactie doet. Dus daarvan zullen we moeten gaan leren of dat zodanig goed is gedaan bij Apple. Dat het ook gebruiksvriendelijk wordt en dat het nooit fouten maakt. Hey, en je zei dat die nieuwe bril technisch een hoogstandje is. En er zitten, voor wat ik gelezen heb, een heleboel sensoren in. En ook oogtracking kan die heel goed. Is dit nou ook iets waarvan je zegt, nou, daar kunnen wij ook echt nieuwe dingen mee bij ons in het Visualization Lab? Ja, de belangrijkste voor mij althans technische innovatie in die bril is eigenlijk dat zijn de displays. Dus dat zijn zeg maar de beeldschermpjes die in de bril verwerkt zitten, die de graphics aan de ogen tonen. Mm-hmm. Dus daar is al een oplopende gang van zaken in die brillen. Die worden steeds beter. Vroeger was er nog zoiets dat je de pixeltjes bij wijze van spreken kon zien zitten. Dat is bij deze bril is dat denk ik compleet weg. Dat is niet meer aan de orde. Het zijn eigenlijk grote 4K televisies die voor je hoofd zweven. Ja. Ik denk niet meer dat we daar pixeltjes in kunnen zien. Dus dat is wel een grote. Nog realistischer dus, dat schoolplein voor die kinderen. Ja, dat denk ik wel. Dus dat kan helpen inderdaad bij het maken van een overtuigende omgeving. Ja. Het nadeel daarvan al is wel dat hoe meer pixeltjes, hoe meer rekenkracht je nodig hebt om dat dan vervolgens te vullen met alle kleurtjes en structuren die je wil laten zien. Ja. Dus dat betekent dat er ook wel wat computerkracht in zo'n bril aanwezig moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, daar heeft Apple voor gekozen. Oh. Ik denk dat de bril van Apple een grote doorbraak zal zijn in de kwaliteit van die graphics inderdaad. En ja, die zullen we dan in de komende tijd moeten gaan uitproberen om te zien of we daadwerkelijk iets realistischer kunnen tonen dan het daarvoor is geweest. Ja, en hoe verwacht jij dat nu Apple in die markt gestapt is, zal er ook wel een hoop veranderen? Hoe verwacht jij dat dit de komende tijd zal gaan evolueren, die VR-markt? Ja, dus nou ja, je noemde het zelf al, het ding is nog steeds een soort van skibril. En linksom en rechtsom hoor je ook mensen zeggen dat ze verwachten dat de technologie nog beter wordt en dat we nog kleinere brillen zouden kunnen gaan maken, totdat we uiteindelijk een soort van bril op ons neus hebben die niet te onderscheiden is van een normale leesbril. Ja, daar gaan we denk ik wel een klein beetje naartoe. Dus het vergt nog wat doorbraken op technologisch vlak. Hè, want naarmate dingen kleiner worden, heb je minder ruimte om daar de computerkracht en ook de rekenkracht voor het tekenwerk, om dat daarin die bril te gaan verstoppen. Dat gaat zo langzamerhand gaat dat de goede kant op. De bril van Apple is weer een stukje kleiner. Hij is niet lichter. Maar we zullen in ieder geval daar zien dat daar de komende jaren steeds kleinere brillen uitkomen die straks niet meer van echt te onderscheiden zijn. En waarschijnlijk ook die echt als een normale bril gaan voelen waarschijnlijk. Ja, die kans is groot. We hebben bij Apple in de afgelopen jaren regelmatig situaties meegemaakt dat we zien dat mensen gek aankijken tegen een ontwikkeling. Dus de earbuds en de iPods en de iPhones. Iedereen die had zoiets van, moeten we nou straks allemaal in de trein naar zo'n schermpje zitten staren naar beneden en niet meer met mensen in interactie gaan en zo. Nou, die wereld zou nog wel eens goed kunnen gaan veranderen. Dus straks zitten we niet meer naar beneden te kijken op een beeldschermpje op onze telefoon, maar zitten we met een bril op. Mm-hmm. Kijken we wel naar elkaar, maar in werkelijkheid zien we elkaar helemaal niet meer. En kijken we bij wijze van spreken dwars door iemand heen naar een speelfilm die op dat moment aan het afspelen is. Dus het klinkt als een gekke wereld, maar het zou heel goed kunnen zijn dat Apple het voor elkaar krijgt. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar zeker als die brillen strakjes zo klein worden dat ze lijken op een gewone bril, dan is die kans groot dat het werkelijk gaat gebeuren. Ga je er een kopen dan? We zijn druk in discussie. Want het duurt nog even, je kan nog even sparen voordat die uitkomt. Ja, zeker, dat klopt. Ja, het jammere is alleen dat je zit met deze bril wel vast aan het ecosysteem van Apple. Ja. En dat proberen we eigenlijk een klein beetje uit te ontsnappen. We willen zo weinig mogelijk daarmee te maken hebben. Maar misschien dat we daar nog even over na moeten denken. Het is een fikse uitgave. Het is niet een uitgave die heel erg uitzonderlijk is. Want er zijn brillen geweest die ongeveer dezelfde prijs hebben gehad in het verleden. Dus gezien wat erin zit in die bril, is het eigenlijk best wel realistisch. We gaan er zeker over nadenken of we hem gaan aanschaffen als hij uitkomt. Nou mooi, als je hem hebt, dan kom ik graag even langs om hem te testen. Ja, ik zal eraan denken. Bedankt Robert Delleman, onderzoeker en computerwetenschapper aan de UvA. Fijne ochtend nog. Dankjewel, jij ook. Ze neemt niet op. wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat wiskundige Catharina Marinets van de TU Delft. Ze is wiskundige, ze gebruikt wiskundige modellen voor de analyse van water- en luchtstromen. Welkom, Catharina. Goedemorgen. Hey, een klein momentje, ik hoor je nog niet. Dag, Catharina. Hoi, hoi. Hi, Catharina. Goedemorgen. Hallo. Kijk, heb je je wekker kunnen zetten? Hallo? Helaas. Catharina is weg. Oh nee. Ik hoor je heel ver weg, Catharina. Ja. Ja. Hallo. De ochtend heeft het zwaar op deze telefoon. Nou, dag, Catharina. Hoor je mij? Catharina? Hallo? Ja. Hi. Ja, volgens mij is het gelukt, hè? We hebben verbinding. Ja, nu ben ik door. Ja, ja. Het heeft even... Mijn telefoon is nog aan het slapen. Ja, die lag nog even te slapen. Nou, ik ben blij dat, dat we aan de lijn hebben. Goedemorgen. Ja, gewoon. Jij maakt je weer klaar voor een dag op Twitter natuurlijk. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, dat gaat wel best goed. Ik probeer ook om niet alleen over mijn wetenschap te twitteren, maar ook over het dagelijkse leven als universiteitsdocent. Kijk. Dus ik vind het echt mooi, zodat de andere toelezers ook in beter beeld kunnen schetsen wat het werk van zo'n universiteitsdocent betekent. Ja, dus, zitten daar ook veel van? Prima. Zitten daar ook veel van dit soort vroege ochtenden bij, of niet? Nee, dus niet zozeer, maar ik hoop dat iemand gaat luisteren. Ja, dat hoop ik ook. En krijg je een beetje leuke reacties op Twitter ook? Ja, dat vind ik wel. Dus bijzonder gisteren, zodra ik met mijn onderzoek begon, kreeg ik wel wat vragen over de oceanen, over het invloed van oceanen op klimaatverandering enzovoort. Dus ik vind het echt mooi dat de mensen zijn wel geïnteresseerd. Mooi. Ja, daar heb ik ook nog een heleboel vragen voor zometeen. Dus daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. En je vertelde al, je hebt het over meer dan alleen wat je als onderzoeker doet. Je bent best veelzijdig. En het werk als universitair docent is ook heel veelzijdig. Wat komt er dan allemaal bij kijken? Dus onderwijs is natuurlijk echt belangrijk. En in mijn positie is het de helft van mijn tijd is eigenlijk onderzoek. De andere helft is onderwijs. Maar bovendien komt ook een heleboel van de administratieve taken. En ik ben ook lid van de personeelcommissie. Mm-hmm. Wat ik ook erg spannend vind en echt belangrijk. Als je wel voor op de organisatie wil bijdragen. Dat is een goede taak om te doen. Ja, en waarom vind je het zo belangrijk dat er een balans is tussen onderwijzen en onderzoeken? Wat vind je daar zo leuk aan? Dat is natuurlijk moeilijk. Maar in ons onderwijs proberen we om zoveel verbinding met ons onderzoek te doen als mogelijk. En dat is natuurlijk mooi, omdat bijzonder aan een technische universiteit willen studenten ook de toepassingen zien. En als je deze toepassingen kan laten zien, dan is het prima. Omdat wiskunde is... is een erg veelzijdig gebied. Dus voordat je naar de toepassingen komt, dan moet je wel een basis leren. En de basis is meestal gewoon de theorie. Dus dat is een uitdaging voor elk wiskundige, denk ik. Ja, en als wiskundige heb je ook in verschillende landen gestudeerd en onderzoek gedaan. Wat bracht jou uiteindelijk naar Nederland? Het werk. Ik heb gewoon gesolliciteerd. En ik vond... deze balans tussen onderwijs en onderzoek prima. Omdat ik had vroeger in onderwijs georiënteerde baan. En dan heb ik gewoon onderzoek gedaan. En allebei waren niet perfect voor me. Nee. Dus ik vind hier dat in de Nederlandse universiteiten... kreeg iedereen deze mogelijkheid om deze beide delen te doen. Ja. En ik vind het leuk. En hoe lang ben je nou in Nederland? 3,5 jaar. Zo. Dus ik begon voor de COVID-pandemie. Net ervoor en toen viel je met je neus in de boter. Ja, klopt. Nou, ik vind dat je voor 3,5 jaar ook al heel goed Nederlands spreekt. Geef je ook in het Nederlands les? Nog niet, maar ik hoop daarmee binnenkort te starten. Ja, nou, ik zou het al wel van je kunnen leren, denk ik. Ja, je bent dus wiskundige. En dan moet ik meteen denken aan de algebra van de middelbare school. Is dat ook waar jij dan vooral mee bezig bent? Dus ik geef onderwijs ook in basisvakken. Mm-hmm. En daar is het natuurlijk wel iets anders dan op een basisschool of op een middelbare school. Ja. Maar natuurlijk hebben we ook te doen met formules, met vergelijkingen enzovoort. Om naar de oplossingen te zoeken. Ja. Maar zoals gezegd, op een technische universiteit zijn de accenten iets op verschillende gebieden. Ja. En in mijn werk geef ik ook onderwijs niet alleen voor mijn eigen faculteit, maar ook voor andere faculteiten. En daar kijk je ook van andere kanten op dezelfde vakken. Dus je wilt bijvoorbeeld andere toepassingen laten zien voor studenten die nanobiologie studeren. Oh ja. Als studenten die de luchtvaart studeren. Dus, jij probeert wiskunde dat eigenlijk toegankelijk te maken voor mensen die helemaal niet per se wiskunde als vakgebied hebben. Klopt. Oké. Okay. Ja. En jij richt je dan ook nog vooral op de toepassing van wiskunde. Wat betekent dat? Ja. Wat houdt dat in? Zoals in mijn onderzoekwerk. Bijvoorbeeld dat je laat zien, oké, deze vergelijkingen of deze... De vergelijkingen kan je gebruiken om deze of andere processen in de reale wereld te kunnen beschrijven of te kunnen begrijpen. Mm-hmm. Ja, dus bijvoorbeeld ook in de luchtvaart hebben studenten ook verschillende vakken uit de wiskunde nodig om de vliegtuigen te bouwen, om te begrijpen hoe de lucht zich beweegt enzovoort. Dus hetzelfde werkt ook voor mijn onderwijs. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als ik wel de mathematische modellen die de oceanen en luchtstromingen beschrijven, als ik ze wil analyseren, dan heb ik wel deze mathematische kennis nodig. Ja, en wat is er dan zo wiskundig aan die stromingen? De modellen zelf. Op dit gebied werken eigenlijk de toegepaste wiskundici, maar ook de oceanografen. Mm-hmm. Maar het werk dat we uitvoeren is erg verschillend. Dus de oceanografen doen meestal in veldwerk, waar ze ook de informatie zamelen, wat ze kunnen zien, wat ze kunnen meten. Dus die gaan echt de oceaan op, eigenlijk. Klopt, ja. Maar de wiskundici, we schrijven de modellen. Die kunnen ook deze processen beschrijven of voorspelen die de oceanografen gewoon kunnen meten. Ja? Dus ja. Ze hebben gewoon een heleboel van data, van informatie, maar kunnen niet per se goed voorspelen. En daar zijn ook de wiskundige modellen nodig. Dus jij maakt eigenlijk met die wiskunde de data visueel zichtbaar voor de mensen die daar weer hun eigen analyses mee willen doen? Ja, dus niet ik per se, dus dat is niet mijn sterkste punt. Maar ik werk met andere wiskundigen die dat wel doen. En ik ben, ik neem gewoon een klein deel daarvan over. Als degene die nog niet zo lang op dit gebied werkt. Maar in het algemeen wel. Ja, dus dat helpt. Bijzonder als mensen samenwerken. Dat is dan echt prima, omdat de outcome heb je erg veel informatie die je verder kan gebruiken. En jij focus je dan ook dus naast luchtstromen ook op waterstromen. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Is dat allebei een beetje hetzelfde soort model, omdat het heel erg op elkaar lijkt, of niet? Die model met die ik werk is wel vergelijkbaar. Dus de basis van de model is vergelijkbaar. Maar er zijn krachten die bijvoorbeeld de waterstromingen draaien of de luchtstromingen draaien. En daar zijn de krachten verschillend. Dus je kan dit soort modellen voor allebei processen gebruiken als basis. Wat handig. Maar in het algemeen moet je wel deze krachten in die model schrijven. En daar zijn de verschillen tussen. Ja, je moet wel rekening houden met de context, als het ware. Klopt. En toevallig is het vandaag ook nog Wereldoceanendag. Dus dat kan bijna geen toeval zijn. Waarom is het belangrijk dat we aandacht hebben voor die oceanen? Omdat de oceanen en de waterstromingen hebben invloed op ons klimaat, op de lucht. Dus lucht en water die staan in verbinding. En natuurlijk als we wat we ook nu kunnen zien, dat als de oceanen zich verwarmen, dan heeft het invloed op verschillende weerverschijnselen. Ja. Wat ook schandelijk is, niet alleen voor die landen of voor die gebieden die aan de kust zijn, maar ook binnen de landen. Dus daarom is het natuurlijk erg belangrijk om niet alleen over de ecologie binnen de oceanen of biodiversiteit binnen de oceanen te kijken, maar ook wat er in het algemeen gebeurt. Wat gebeurt met de stromingen zelf, omdat alles in een verbinding stapt. Zeker voor een land als Nederland, wat voor de helft uit water bestaat. Ja, klopt. Klopt. En je bent dan zelf wiskundige, dat is vooral cijfertjes. Maar heb je ook nog wel een speciale band met water of met oceanen, los van je onderzoek? Nee. Dus het is, zoals gezegd, ik was vroeger ook in een aantal landen die binnen Europa zijn. Dus nu ben ik wel dichterbij. Die niet eens aan het water lagen. Ja, klopt. Maar in het algemeen, wat ik op dit gebied fascinerend vind, is dat ik inderdaad zie hoe ik mijn wiskundige kennis kan gebruiken. Dat ik zie wat soort van proces het beschrijft. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn verbinding en wat me motiveert om in dit gebied te blijven. Ja. En op dit moment gaat dat onderzoek dus vooral over het gebied rond Antarctica. Wat voor onderzoek wordt daar gedaan? Dus op dit gebied, zoals met anderen, doe ik onderzoek dat ik de mathematische modellen die Antarctische circumpolaire stroming beschrijven. Mm-hmm. En dat is de stroming die rond Antarctica draait. En wat er interessant is dat deze stroming heeft bijzondere eigenschappen die zich onderscheiden van andere stromingen. Het is behoorlijk snel. Dus deze stroming laat de warme water van andere oceanen niet doordringen om Antarctica te smelten. Maar aan de andere kant heeft het ook een groot invloed op het klimaat. Omdat ook deze stroming is de enige stroming die eigenlijk water van drie oceanen verbindt. Mm-hmm. En daar zie je wel deze sterke verbinding. En dan kan je beoordelen als de stroming zich bijvoorbeeld verlangzaamt. Ja. Dan dreigt het de Antarctica. En we weten best goed dat met het smelten van de ijskappen hebben we de zeespiegelstijging. Ja. Dat is dan gevaarlijk. Ja, en dat heeft dan ook nog impact op ons kleine Nederland-waterland. Dus het is goed werk wat je doet. En je werkt dus veel samen met oceanografen daarin. En wat voor onderzoekers komen daar nog meer bij kijken? Op mijn vakgebied natuurlijk werken we met de oceanografen. Ik iets minder, dus ik ben wel op de zijde van de wiskundici. Maar de idee is dat de oceanografen hebben een heleboel van informatie, van data, van metingen. En als we met de oceanografen samenwerken, dan kunnen we onze modellen valideren. Kunnen we wel nakijken, hebben we alle krachten binnen een model gesteld? Kunnen we iets daarover zeggen? En dat is eigenlijk de bedoeling van ons werk. Dus we hebben wel een internationale samenwerking waar iedereen het kennis op een bepaald gebied heeft. En tegelijkertijd kunnen we ook deze informatie met hun delen. Dat ze ook in hun werk iets verder kunnen komen. Ja, En hoe lang gaat het onderzoek op Antarctica nog duren? Nu ben ik ietsje naar de luchtstromingen gegaan. Dus ik denk dat rondom Antarctica zou het onderwijs en het onderzoek nog verder gaan. Maar je kan niet hetzelfde model jarenlang analyseren. Maar wat ik nog kan zeggen is dat momenteel zijn er ook veranderingen in de oceanen. Bijvoorbeeld wat dichtheid betreft, wat de temperatuur betreft. En deze verschillende factoren kunnen dan ook in een model binnengekregen zijn. En dan ga je verder. Dus ik denk dat gaat nooit stoppen. Maar de vraag is, welk nog informatie wil je ervan krijgen? Ja, en waarschijnlijk dat er ook nog een hoop gaat veranderen, waardoor er weer nieuwe onderzoeken moeten komen. Ik wil je heel erg bedanken voor deze nacht. Je hebt nog, voor dit gesprek, je hebt nog twee dagen te gaan op de Twitter-account. Waar ga je het nog over hebben, heel kort? Vandaag wil ik nog een beetje over de oceanen en luchtstromingen vertellen. Maar morgen wil ik mijn onderwijs belichten. Dus ik geef ook een mastercursus. En daarover wil ik ook een beetje vertellen. Om de verbinding te zetten tussen mijn onderzoek en onderwijs. Nou, super. Heel erg bedankt voor dit gesprek, wiskundige Catharine Marinets. Veel succes met je onderzoeken. En natuurlijk ook succes met de laatste tweets. Bedankt. Doeg. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van De Nacht van NTR. Morgen hoor je Omroep Zwart op dit tijdstip met als hoofdgast Brecht van Deurzen. Zij maakt een audiodocu over haar christelijk geradicaliseerde vriend. En volgende week hoor je ons weer. Dan spreken we met pretparkwetenschapper Pieter Cornelis. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Els Knapen. NPO Radio 1.